انک انت العلیم الحکیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير دا سورة تغابن شروشو سورة تغابن ربط دماغ کی سرا آغا دادے چھے دی صورت کی بیان دا توحید دے پس دا ترغیب الالانفاقنا مہ کی صورت کی ترغیب الالانفاق وشو نو پیسې به ته څه د پاره خرچ کوي نو دې کې وایي الله توحید د پاره به خرچ کوي دویم دارا چې سورت منافقون کې بیان د توحید شو اجمالاً نو دې سورت کې دا غي بیان کیږي تفصیلاً سورت منافقون کې او آیات کې وللہ خزائن السماوات والارض نو دې کوي ګور د تصویرونو خزاني دی الله سره وصورکم فاحسن صورکم دې کې دا غي تفصیل لې درې ما وجا دربطارا چې د سوره منافقون آخر کے تخفیف ذکر کی گئی اور سورت تغابن کے تخفیف را روان دے دا سورت مرکزی مضمون دعوال توحید او اثبات تا مقاصد و اربعاؤں ترتیب مصحفی کی دا صورت سرور شپیتا دے و ترتیب نزولی کی یو سلطم دے دا صورت نم تغابن دے تغابن دا قیامت پا نمونو کی یو نم دے تغابن دا غبن ندے غبن نقصان توئی او آخرت کے باہر سڑے زان نقصانی محسوسی کم چه بد عمل دے خوا ظاہر دا او چه کم بد عمل ندے او نیک عمل دے نو نیک عمل با زان پدے نقصانی محسوسی چه ما سفارت تلاوت کو دو میولی نکو ما دورکات نفل کړو دا ما سرور ولې نکول نو دی با بدی ځان چې دنو نقصان محسوسای د صورت د مزامین خلاصه دا ده چې صورت دوی سیتا تقسیم ده ایا وای سکه مقاصد اربع دي او دو میسا کے دلسم آیات نرستو شروع کی گی نو آگے کے بیان دا ترغیب الالانفاق الالجہاد والانفاق تے من رقوگانو دا خلاصہ چی شروع کرے وا نو دا دو رقو دے رنبے رقو داغی عنوانات تی الدعوة مع الذل یو او اثبات د مقاصد دوا الدعوة الاصلية مع الذلة العقلية او اثبات المقاصد دا دور خبر دی ورسر تخفیف تبعی مضمون رازی نو الدعوة الاصلية مع الذلة العقلية والمقاصد الاصلية مع التخفیف دا د دې رکوع عنوانات دي. اول کې دعوی توحید یسبحو باقی بیان خاص تعالی لپاره ما فی السماوات مخلوق د اسمانونو و ما فی الارض مخلوق د ځمکه له ملک خاص در رب سیدا وله الحمد او خاص او خاص د لری حمدنا وهو على كل شيء قدير او دې دې پارشد باندې قدرت والا وهو على كل شيء قدير او دې دې په هر شي باندې قدرت والا نو دلته دا دغره دا جار مجرور مقدم شو کنه لله خاص تعالی لپاره نا دا غیر دا پارا دے سر توحید ثابتی گی اوز که یو سڑے وی چه دا اللہ دا پارا دی اگا چه پاسبانونو کی دیو پزما کے دا اللہ دا پارا دی نو دے سر توحید ثابت نشو زکا سے توحید تخصیص سر ثابتی گی خاص تا اللہ دا پارا او دا قرآن چه جار مجرور مقدم کرده دے نو دے که حکمت امدائی چه توحید ثابت شی وما فی الارض له الملک اللہ لا باچی دا ولہ الحمد اللہ لا سنا و صفات تی وہو علا کل شین قدیر اللہ دے پرشی قدرت والا ہنو دا دعوی شوا پاکی اغل ردا باچی اغل ردا حمدون اغل ردی قدرت تارش اغل ردی دا اوس دلیل الله ذات تی چه تاسو پیدا کرده نو زکا آغا دا دغی وقت اختیارات و مالک ده نو بایستاسو نا کافر او بایستاسو نا مومن اللہ ری پا من استاسو خبردار نو دا یو خلقکم خلق السماوات ترقی وشوا زان تاو گورا تی پیدا کرده او بیا وګور برا اسمانه پیدا کړې بیا وګور کتا ولارض زمکه پیدا کړې دا بلا حق نو بیا یې نه کې وګورا وسورکم فاسن سورکم شکلونه ورکړې تاسو ته خست شکلونه ځان تا وګورې سنستر گاو کې او زه خوشحال شم او زه دغه ماده د ګولو لخته ما او کله بعد په چې ګیره مخورې یو بیا دغه ته وګوره چې شاداده کارم که نه نو وسووره کوم فاس نه سووره کوم ویلیل مصیر او خاص الله تبا واپسې وي بیا یالممو ماف سماواتې ولاردو دا اوس دم کې د اصل کې پی دی الله پاسې پاسمانو کې دی پهمو کې او یعلم فی اللہ ما تسرون و ما تولنون فاغا تتاسی پتوئے پاچ تاسی کار کوئے واللہ علیم بذات صدور اللہ پوئے دے پراز دسینو باندے دے دے پورے یو مقصد اعلی ذکر شو آغا دعوی توحید مع الدلائل دا دا قرآن مقصد اعلی دے پس تخویف ارم یاتکم نبو اللذین کفرو نظر آغل تاستا خبر دائی کسانو تی کافرانو من قبل پخوا فزاقو و بالا امرهم او سکا غی سزا دکار ولهم دی دا پارا عذاب عذابو علیم دردناک. اوس دویم مضمون رسالت ذالکا بی انہم ذالکا دا رسالت چی دے بی انہو کانت تاتیهم رسولون بالبینات بی انہو شان دا دے کانت تاتیهم رسولون اوچ راتلب دیتا رسولان بالبینات پوازح دلیل سرا وقالو دی اوی ابشر یهدوننا ایا بشر با مونگتا ہدایت کئی و کفرون دی انکارو که دا دی دغا دی کنخان دی بشر ندی دی چیتا متبر دی سب غٹا نسخه دا نو دی وی چی ما تا بشر ہدایت کئی علیکا سخر گی اغا بارگی کنه تا بشری نو تالا بشر رازی حساب قدر جسا او بل دارا چه بشر اغاقو پا درجه که دا غنه چه دین اوچک ته دا نورانی مخلوق تا پرشتونا پا درجه که اوچک ته دا دا بشر هدایت تا دا عیب نده بلکه دا کمال نه فکفرون دی کفرکو و تولو و مخیوالو و استغن اللہ الله ته ځان به پروا کو واستغن الله والله غني حميد الله دې به پروا واستل شوی ذامن الذين كفروا ولن يبعثوا اوس اثبات د قیامت ذامن الذين كفروا ګمان کې کافران ولن يبعثوا چې باندې شي پاسولې په قیامت دوی قیامت نمانی قیامت نمون کردی اللن یباسو قل تورتو آیا بلا حق خبر دا و ربی دمار قسمی پر اب لطبع سننا تا صبح خامقا پرتکول شی سمما لتنبعنا او بیا با تاس خبرو لشی بما عملتم فامل افتاسو وذالک علی اللہ یسیر داد پا اللہ سان وآمنوا بالله ورسوله ایمان روڑی پا اللہ و پا رسول والنور الذي انزلنا او پا کتاب چمونگ را دے گلے دے نو دا صداقت قرآن دا دی مقاصد اربع توحید رسالت اثبات تا قرآن اثبات تا قیامت صداقت تا قرآن دے توی مقاصد اربع او تخویف مخ کی دنیاوی ذکر شو سخروی ذکر کی گی یوم یجمعکم لیوم الجمع یاد کاور وز چرا جمع بکی تاثر را پر وز دا جمع کی ذالک یوم التغابن او دار وز دا تغابن دار وز دا دا اظہار دا نقصان ومن یومن باللہ سوک چیمان روڑی پا اللہ ویعمل صالحا عمل کینیک نف یکفر عنہ سیئاته اللہ با لرکی ماب بکیدتا گناونا رد ننو باسی دورا جنات تجریم انتاتی لنہار باغونو تا چی پیگی بلائن داغینا نیلنا امیشہ بیدی کتل ترتلا دارے کامیابی روئی آکسان چی کافران دی نسبت تدرو کئی دمو آیا تنو تا دو دی اور والا امیشہ بید پدے کے ناکار ٹکانا را ناکار ٹھکانا را دودا و بیس المسویرو النار یا بیس المسویرو جہنم مخصوص بزم اغدل تکی پٹ دے دے رکو کے الدعوال اصلیہ مال ادلت العقلیہ دعوال اصلیہ سرا دا دلنا عقلیه نرا لیو او بل المقاصد الاصلیه والمقاصد الاصلیه مقاصد اصلیه مع ذکر الجزائن سرد ذکر دا جزائن خبرم اغدا خطابیر بدل شلک مضامین او مغادی لگ چی ابتدا کشو او اوس روسته رکو کې د دې رکو خلاصا پدې کې دی بیان او ترغیبین بیان او ترغیبین بلکې بیان الترغیبات چې شنو زیات مناسب ده او توحید بیان د ترغیبات او مسله د توحید نو اول ترغیب جهاد تا دویم ترغیب اطاعت د رسول د الله او د رسول تا او دریم ترغیب آغا عفتا او سلورم ترغیب انفاق تا او مسئلہ دا توحید پکی بیانی گی نو الترغیبات ما بیان التوحید دا دے رکو خلاصا دا نو کلات اللہ لا الہ الا ہو نکته د دینم ترغیب سره تعبیرو کې چې ترغیب اله توحید نو بیا و ترغیبات خمسه رکو کې راشي نو الترغیبات ما بیان التوحید دا عنوان د دې رکو دی ما اصوابا من مصیبه نرسی او مصیبت الا باذن الله مگر فیضن دا الله رسی سوک چی ایمان روڑی پا اللہ یهد قلبا نو یهد قلبا ہدایت با امونی یهد قلبا دے با ہدایت کی یا اللہ با ہدایت کی دادتا ایمان سرڑکی نور پیدا کی گی مثل نور ہی کمشکات نو دے سرڑکی نور پیدا کی گی او دغا نور انسان زلطا رهنمائی کئی دغا نور د انسان زلطا خوشحالی و سکون داغی پا ذریعه سر رسی یه دی قلبا دا مانا چه ده ده زلطا با سکون او رسی خوشحالی بوتا او رسی دا یهد قلب سمانا دا کلچ ایمان مضبوط شی نو دی سر انسان دا حوادثونا نمتاثر کی تفسیر دور منصور وی چه هو الرجلو تصویبه المصیبتو والرجل تصویبه المصیبتو فیعلم انه من عند اللہ دا او سڑی دی چی مصیبت پا تو رسی دا دا پا دی ایمانی چی دا مصیبت ماتا دا اللہ را طرف پر رسی دلی فیعلم انها من عند الله نو پیسلم الامر لله دے امر اللہ تو سپاری و یرضا بذالک نو دا دا یهد قلب معنی دا دور منصور صفحہ 184 او جلد اتم هو الرجل تصیبه المصیبت فیعلم انها من عند الله نو فیسلم الامر لله و یرضى بذلك بل دا الله لا اله الا هو واطيع الله دا ترغیب دا ما سواب مصیبه کې ترغیب او جهاد تا مصیبت تعالی طرف دې جهاد سره مصیبت ناراضي او اطیعوا الله او اطیعوا الرسول دې کې ترغیب دې اطاعت تعالی او رسول تا دا ترغیب دویم دې فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ کو کر دے دے نو پر رسول زمانگ دی رسول اقارا ادیب رسی منل نمنل استاسو کار دے سزا جزا دا تاسو باندے آئے دے آوس توحید اللہ لا الہ الا ہو نو کمانگ دل تقولو پٹکو او آئے سوا خلقا وای چې لا اله الا هو نو دې کې او بیا ترغیب ال توحید راشي نو دا به ترغیب ثالث شي وای دا کلمه چې لا اله الا هو وعلى الله فليتوکل المؤمنون خاص په الله دې ځان وسپاري مؤمنان د حضرت عائشه رضی الله عنها نه نقل دي او هغه فرمایي چې سردار دو جهان صلی الله علیه وسلم ویل دي شعار المؤمنین یوم یبعثون من قبورهم نخا د مؤمنانو کله چې د قبرونو نه راپاسي نخا د مؤمنانو کله چې د قبرونو نه راپاسي نو د مؤمن نخا بدای چدی دا قبر نا پاسی وی بلا الہ الا اللہ وعلی اللہ فلیتوکل المومنون دے با دے با پی جندیشی چدی مومن دے چدی با دا تکی وی لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ وعلی اللہ فلیتوکل المومنون او په الله دې ځان وسپاري مؤمنان اوس سرورم ترغیب یا ایه الذین آمنو دا ترغیب ال العفو سرا د دینه دا کیږي دا دینه تعبیر کیږي په ترغیب ال العفو سرا یا ایه الذین آمنو اے مؤمنانو ان من ازواجکم و اولادکم بشکا استاسو د بیبیانونا او د بچونا عدو ولکم دشمن استاسو دے فحذروهم زانت ساتئی بعد خدا اغا دشمن ای اغا دشمن ای بعد بچی اغا دشمن جوړ شي گورا کما خدا چه آغاستا پا دین بانده عملہ کئی اوستا پا ایمان بانده عملہ کئی نو دا ستا دشمن آنا کم بچی چه آغاستا دین تا نقصان رسی نو ستا دشمن ده نو بعد من ارول ده انا من ازواجکم بعد ده بی بیان ستا سنا بعد خیزر او بعد بچه دا بی عدوان لکم دشمن استاسو فحذروهم زان بچ کئی دتینا او یرے گئی زان بچ کئی زان خوتے بچ کئا خواہی سر بسما ملکے نوائی سر دا عفی ما ملوکا وین تافو کتا سوئی تافو کئی وتصبحوا دائما مخوالوي وتغفروا غيث بخنو کوي فان الله غفور رحيم الله دې بخون کې مهربان دا تافو تصبحوا تغفروا حاصل یو روز الفاظ درې وروړي بیا جمله سمیر وروړي فان الله غفور رحيم نو علما وي ترغيبا الى العفو دا طرز اختیاری دے دا پارا سی ترغیب ورکی عفی طرف تا سی عفا چی دینو که عفو در گزر خشے دیں نو دا سلورم ترغیبو او انما اموالکم و اولادکم فتنہ بیشکا اولاد ستاسو بیشکا مالون ستاسو اولاد ستاسو دا فتنہ امتحان دے ستاسو مال اولاد فتنہ را امتحان دے نو چه امتحان دے بدیتا بیدار اسا آسنا چه چرتا دا تا پا شر کیوانا چاہی مال اولاد امتحان دے عمر فاروق رضی اللہ عنہ فخوا کے او سری سوالو کو وی اللہم انی اعوذ بکا من الفتنت نو عمر رضی اللہ عنہ وطوی وی دا سی سوال مکوا سی اللہم انی اعوذ بکا من الفتنت ز پناہ والما دا فتنینا عمر سے وطوی اتحب اللہ یرزقک اللہ مالا ولا ولدا تا دا خوخده چه اللہ دا لنا مال در کیا نا اولاد آغاوی وینا ویخا دا شوایا چه اللہم اینی اعوذ بکا من مضلات الفتن اے اللہ دا پناہ والمستانا پا آغا دا دلالات او پا خطرات او فتنه یعنی دا مال او دولاد دا خطرات او نا پناه غوالم دا مطلب دا مال او دا اولاد دا خطرات او نا سق غوالم پناه غوالم فتقوا اللہ مستطاتم یرو قید اللہ نا سونا چستاسو طاقتی واسمعو ورئی موائز واتیو او تابداری کوئی دو آمیرو وانفقو اموالکم او خرص کے مالونا یکن خیر لکم دا انپاق با خشستاز دا پارا دا خیر منصوب دے نو دلتا یکن پڑھتے یکن خیر لکم یا وقصدو خیرن قص کے خیر قصد کے خیر او یا انفقو انفاقا خیرا داسے خرص کے انفاق خیرا خیر انفاق روح المانی تا مانی کردی البتا مظہری بیردی دی چه خیر فمانا دا مال سر رازی ندا سے بشی وانفقو مالا لینفسکم خرص کے مال دپار دخفر زان نو آیت تا خیالو کے اویرے گئے دا اللہ نا دخفر طاقت مطابق واسمعو موائزا غورے دا غوازونا واتیعو او تابدائیو کی اوامرا دا غد اوامرو وانفقو او خرص کی خیرن یکون خیرن وانفقو خیرن یا خیرن مانا مال وانفقو خیرن مانا مالا دا مانا رسته مظهری کرده دا مکه رولمانی ومن یوقا شعا نفسه سوک چو شاتلی شد دفقل دا نفسنا فولای که هم المفلحون دغدی کامیاب تفسیر دور منصور نقل کړی دی چې یو تابعی وای زه د ابن عمر سره د عرفې په ورځ یو ځای شوم عرفات کې ما چې د عرفې په ورځ څه چل کړی نو دته چې ما وکتل نو دو دا رپی پروز یو دعا کولا دعای داوا اللهم انی اعوذ بکا من الشح الفاحش اللهم انی اعوذ بکا من الشح الفاحش اے اللہ پناوالم ستانا داوا بخلنا الفاحش تیغا دیر تیز دے اللهم انی اعوذ بکا من الشح الفاحش اے اللہ پناہ غالم ستانا دا بخلنا الفاحش چیاغا انتہاتا حد درجے تا رسیدلی ویدارا پیر وستی نشوا دارا پینا دیر آغی مزدلفی دا دارا پیر وست پارا پات تیرش و بیا جان رازی دا غطا وی دی چراغی نو دو بیا دغلتا و مختلفه که دوا کونا نو اما و تغوکی خودو نو دوی اللهم اینی اعوذ بکا من الشح الفاحش وی کله چې د مزدلفه نه روان شونو ما اراده وا چې زه به اوس خپلو کارونو پسې لاړ شم ده نه به جدا شم خو ده ته ما ووایي چې یا عبدالله ما دا اراده وه چې زه به تا سره د عرفو د مزدلفه د ارواز تېروم چې تا نه څه زده کړم ما تا نه یو ټکې زده کړ نو تسمعتك اكثر ما تقول انت ان تعوذ من الشح الفاحش تد دین ډیر پنا غواړي تد سو اجدا دوی هغه ما توي چې وما ابغي افضل من ان اكون من المفلحين اے لون دا خدا نا سقواری اے سو دوا او که یوی وی گزارا با پیوکو نو که مومن مسلمان دا خدا نا سقواری چه کامیاب شما زکا دا فلاح مانا ما تاستا بقره کی کڑی وا فلاح یو جامع لفظ دی دا کامیابی دا پارا نو دا فلاح دغل دا ابن عمر صاحب ورطوئی چه فلاح ملوشی نو زنور سقوالم بس خبر اوش بکن او پت کدا آیاتی ہوئی ومن یوقا شح نفسه فولائکا هم المفلحون دا دیر اخیار خلقو او تا تا ودا غیر پیرے براشی وو برے چی دا قرآن دا یو ٹکی نا دا یو دا سے کامیاب اخذ کردے چی پاگئے اخپل لوے لوے کارون استی دی یو اشارے نا چی اللہ وی چی شوک دا شوح بچ شو دے کامیاب دے نو دا شوح بسنگا بچ شو گو مولانا بغوار وچه اغا ده بچ کنو بچ بشه ان تقرض الله قرضا حسنا اس ترغیب الى الانفاق فچر تاسو قرضو که اللہ سرا قرض حسن نو درب کی تاسو لدو چن او بخص تاسو کنا هنا اللہ ده قدردان او بردبال صبر کونکے ده شکور مانا ده یوتی الجزیلا بالقلیل شکور چاہتا ہوئی یوتی الجزیلا بالقلیل او حلیم چاہتا ہوئی لا يعاجلو بالعقوبت حلیم لا يعادلو بالعقوبته ده تلوار نکی پا عقوبت سرا حلیم غذاب تاوی ده تا حلیم ویلش لا يعادلو بالعقوبته عالم الغیب اللہ دے پیدن کی پغیبو او پخکاراو او اللہ دے غالب او حکمت والا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ النبی اذا طلقتو النساء فطلقوهن لعدتهن واصل عدہ واتقوا اللہ ربکم دا سورۃ طلاق شروع شو د دې سورۃ د مخکی سورۃ سره رابط داغه ډېر وجوهات کې دي یو وجہ دا وجوهاتونه هغه ده چه صورت تغابن چه ده نواغی کی شکم مقاصد ذکر که دل دی صورت کی داغے آک اسبہ کی دویم ادا دا چه ده صورت تغابن پاخر کراغلیو فتقو اللہ نو دی صورت اول کی بیان د فوائد د تقوی کئی چه تقوی سا فوائد آخر کی آغی کی ویرو فتقو اللہ مستطاتم نو دی کی بووی چه دغره دا ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزق من حيث لا يحتسب دغه کې حکم تقوا دې کې فواید د تقوا درې ماده دغه کې وای ان من ازواجكم واولادكم عدو لكم بعد خدا بعد بته آغا دشمنی دی صورت کی وی چی دا دشمنی کرکلا ذریعہ دا فراق بدیو گردی او طلاق تا خبر مفزی شی صورت دیکھے ترتیب مصحفی 65 دی او ترتیب نزولی یو کم سلم دی او پس تا صورت دهر ننازل شوی دی دا صورت مرکزی مضمون یا دعوه چه وطوی اغا دی بیان الامور المنتظمتی و دعوت توحید بیان د امور منتظمه و مصلحه و للمعاشره دا دی صورت دغا دعوه دا دا صورت امتیاز آغا دا تقواب خاص پیدی د توکل خاص پیدا دارنګي د طلاق خاص مسائل او دا یو ځنه مونږ د زمو کو بارکی قرآن چوئی نو اکثر مفرد تکی روڑی او دی صورت کې ومن الارض مثلهن نصرا دسمه کو عادت د اسمانونو سره برابرې دا بل صورت کې نشته. د صورت خلاصه صورت وایسه اتم آیات پوری دے اتم آیات پوری بیان دو امور منتظمو کی گی او دالن بیرو کو دا بیان دا امور منتظمو مصلحو للمعاشرہ دا پلن بیرو کو کی گی او پدویم رکو کی بیا داغی ذکر برست راش. یا ایو النبی و نبی اذا طلقتم النساء کلت طلاق کے تاسو بیبیانے دا دی بیبیانو نمرات دے المدخول بیها او بیبی چه اغی رخصتی شوی فطلقوهن نطلاقی کیدی لرا لعدتهن پا وقت عدت کے یعنی دیل طلاق کے پدا سے وقت کی چی دغا وقت دا عدت قابل مثلا دیوی چی طهرن لا جماع فی دغا طهر دا جماعنا خالی دغا وقت دا طلاق دے که یو سڑی دا خپلی بی بی سرد جوڑ نئی او وی چیز دیل طلاق ورکوم نا طلاق ورکولو مسنون وقت دی طهرن لا جماع فیه دا طلقونا لعدتهن لوقت عدتهن فوقت عدت تدی چیارا تیم تدی دا عدت آده پار سٹوی واسل عدت او عدت شماری پورا که عدت نو دا داشو واتقو اللہ ویرکی دا اللہ نربکم چرب ستاسو دی لا تخرجوهن من بیوتهن دا مطلقی خزی دا کورون نمو باسی دا کورون نمو باسی ولا یخرجنا او نی دیوزی نره دیوزی دا عدت دوران کی او می تاسو باسی عدت دوران کی دا با دخاون پا کور بانده اسی گی دخاون پا کور بانده با اسی گی دا الا ایاتین بفایشتن مگر دا چدارات تلو کی پفایشی سرا تفسیر دور منصور رو دا دے سلور معنی کئی یو معنی دا کئی تے اللہ پپائشتن پپائشی سرات لکئی نو پائشت شدے وی خروجها قبل انقضاء العدت من بیتها الفائشة المبینا خروجها من بیتها خروجها قبل انقضاء العدت من بیتها سداد کور اوز عدت پورا نده نداد الفائشة المبینا فائشة مبینا دویم دا مانا کئی چه دا جاہلیت دا زمانی نا یو روٹین دا روانو چه کما قدبا وکانت المرأتو اذا تت بفائزت نقردت یو خودی چه بزنا اکڑا ناغا و بیاد خاون پا کور دت نتی رو بیو شڑلا نو الا یاتینا بفاسقن دامن ذا مطلب درم دار چې واتل خدای له خنه دی او کزنه او کنه د حد د پاره بهستیش الا ان تصيب حدا فتقرضا فيقام عليها او سلورم معنا کوي الا ان تبزو المراه على اهل الرجل یو خضر خاون طلاق ور دا خاون پا کور دا خدا اسی کافر اخلد ور پوری چه دا کور افراد ټول پا لرزان کری نو قرآن وی کدا سی نو دا بس پا مخا که چه دا کور زی دا دی استل دا کور بیا دا جائز دی دا دی استل دا کور دا جائز دی بیا دا دغه دا څلور معنی عالمانو صاحبانو کړی دی څلور واره دلته تفسیر دوره منصور نقل کړی دی پالک بهن وتلک حدود الله او دا دی حدود د الله احکام د الله دی احکام د الله دی ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه سوق کی تعدی کی دا اللہ ر حدود و ظلم کی پزان پیش طالب جان نو لا تدری لعل الله يحدث بعد ذلك امرا نو دا و بحث ما طلاق رجعی نو کی دی سی اللہ یو امر پیدا کی اغا امر صدی المراد به الرجعۃ عند الجمهور لعل الله يحدث بعد ذلك امرا منا المراد به الرجعت مراد پدې سره رجعت ته عند الجمهور د جمهور په نسبت نه معنا دا چې کی دي شي چې دیوته رجوع کی دیوته رجوع المراد به الرجعت عند الجمهور مراد پدې سره رجات ته پنځ د جمهور باندې ودا بلغنا دلهن کله تور سدینې ته تا دا بلغنا ده خو دینه بلوغ نه ده مراد قرب بلوغ ته مراد ځکه چې دا کله نیټه تور رسیدا نو د دې بیا قابو کول خو او بیا ساتل خدا حسین نه دی مانا دا چه نیتی تنیز دیش کلا چه دی نیتی تنیز دیشی نفام سکو هننا بندے کئی رجوع ورتو کئی او فارقو هننا یا تی جدا شی یا تی جدا شی غگواتا مکوئی نو چه غگواتا نکئی جدا شی تینا نو دغا صورت کی با او فارقو هننا بمانوفو واشدو زویاد دم منکم او گوان مقرر که انصاف والستاسو مدارک وی وحاد الاشحادو مندوبن الیه دا اشحاد دے مندوب الیه دا مندوب الیه دے ادره شهادت اللہ را پارا دا واس کیولی ستاستا پدے او چاہتا چیمان لری پا اللہ و پرستن ہے او چالا چی اللہ سوک چو یری گی دا اللہ نا یجعل لہو مخرجن مخرجن قرطبی مانا کئی مخرجن فی الرجعتی فی العدتی ددلب اللہ جوڑ کی او عدت کی بردننا دے دے خد تا رجوع کی نو دے بدا پریشانینا او دا تکالیفو نو بچ نو دے ومن یتق اللہ یجلو مقرجا ویرزقو رزق بور کی دتا من ایس اللہ تصف داس طرف شدب گمان نی ومن یتوکل علاللہ او سوک تی زان اسپاری پا اللہ اللہ کافی دے دلرا ان اللہ بالغ امری اللہ رسول کی دخپلو پیسلو دے قد جعل اللہ لکل شین قدر اللہ گرزول دے ارشد پارا قدر دلتا یو روایت کی راضی سے دا عوف ابن مالک ایس جعیز ویو نو آغا کافرانو نیولیو قید کریو او لوگو تندو تے تڑلیو نو اغا پلار تا یو خطولی که چه ما تا دارا تکلیف تی ده کافرانو ظلم ستم آداستانی اولی کون نو عوف ابن مالک اس جایی اغار آغی رسول اللہ سلم تا ده زوی خبر اکڑی پریاد اکڑی او جڑا اکڑا بل ویده پلان کی مور دیر خپرا ذکر دا مور چی دا پا بچی دیر خفا کی نو حضرت و تاوی چی تا زی تاولی کا چی تا تقواو کا پا اللہ بانی توکلو کا دا وزیفا وایا چی لقد جاکم رسولن دا صورت توبی دا آخری آیات تی و تاوی دا وایا چه اغلا کل خطو نسیده او اغا خطو لستنو وزیپه شروع کلا چه تنگ دا حضرت دارو عمالی شروع یو روایت که راضی چه دغای دا عوف ابن مالک اشجعی راغی نو حضرت تاویسی حضرت تا پلانکی مور جاڑی و حضرت و توی چه تاسو دوار دا وزیپا دیرا که چه لا حول ولا قوة الا بالله لا حول ولا قوة الا بالله لا حول ولا قوة الا بالله دا وزیپا دیرا که یو روایت که راضی چه زت اوی چه تزوی تووایا چه دا وزیپا دیرا که و چه لا حول ولا قوة الا بالله لا حول ولا قوة الا بالله دا وظیفه دا پریشانه نه دا نجات وظیفه دا زیده چه دا اطلاع ملو شو آقا دا وظیفه شروع که بس اللہ پاک نده دا لاس نا پیکالو گردونا فخپلا پریوره یو خوا پا غیر آسور شو چی پلار را تیره ده ده دیده گڑو کندک ولالو چی کندک ولالو اغون ده گڑه تیرا پا مخک چی اغی خبره دلو نو ده پا تت تیس ولالو ده شپیش پی کور تر آرسه دلو د کور دروازه تیو ټنګولا نو ایمان کون ہے نو دوار تاوی آنا داگر دا ویزا پلان که ما نو میو تواقشت چه نمی و تواقش تسیم واری لرک چه بی که تن وی دغو و پسی ولار دی ریور وین از کجا ور دی وین مال موزی بخور غازی است بیشی گنا دار موزی مال دی غازی بخوری نوی دا بیاراغ رسول اللہ سلام تا یا رسول الله تا شمه د دغه شیزانو نه راوړل نو زه دا تپوس کوم چې دا مال حلال دی که نه. نو حضرت ورته وی بل هی حلال, دا تا لپاره بالکل حلال دی خورا. اوس یو ټکی بل کو نو بیا مخکې. ابن عباس سبوی من قرأ هذه الآیت عند سلطان یخاف غشمه, یو سړی دا آیات ولولي دی یو باچا په خوا کې چې دی داغه د ظلم نه یریږي, او عند موج یخاف الغرق, یا په کشته کې ناست دی د اوبو چپراله دی وای دقه د کشته وړي دبی, او دې دا یا تو وې دادل ته چې, یا او عند سبوع, یا یو درنده راغی خطرناک کتا آگی سے آ رہا ہے, اس کو ڈر ہے کہ مجھے نہ کاٹے, ایسا نہ ہو کہ مجھے کھاٹ لے. تو یہ آیات پر سمجھ کے راضی کنا دا آیات دا دریو سیزن اجازه دا, او اجازه ورکړه عبدالله ابن عباس تا کس پا کنیست تا پا خواه دا معنی که با خلقوی اجازه در کوم و پیس براکه دونا و کش راکه او دونا و بیا پا کال کی جمع که. نو دا غشه چی ده نو داته نا دا غری دا اوس ختم شوه ده خواه دا ومن يتوكل على الله فوسب ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شيء قدرا ولا يئسن من المحيض اخذ تن امید دی د حیض دراتلو نه بوډه گانی یا وړی دی انر تب تم کتاستا شک و نه عدت دی بدره میاشتی یعنی کم خده چه داغی بیماری نرازی او بیماری ولاری در زیاد عمر در وجه نه, یا یو خده اغا متولقه شولا نو اغا متولقه خده چه دا اغا کشنه در وره را نو داغی بیماری در ورکوالی در وجه نه نرازی نو د دوی عدت په بیا په میاشتو باندې درې میاشتې به د دوی عدت وي, او بس درې میاشتې تېرې شي نو دوی به د سابقه نکان آزادې شي. دا د عدت مسله ده. والله یئسنا من المحیض من نسائکم, چې هغوی نا امید دي من المحیض د حیضنا من نسائکم د بیبیانو ستاسونا, انر تبتم کتاب شک کوئے نفا عدت هننا ثلاثت واشور عدت طیبہ درے میاشتی, والا ای لم یحضنا او اغا چدائی حیض نرازی, و اولات الاحمال او دا حواندان دا حملنو اجلهن یزوان حملهن نیتی دا غی دادی چیزی اوزے گئی حملونا, او چوک چویری گید اللہ نو بکردی دا غد پارا دا امر نیسر نسانتیا, ذالک امر اللہ انزلہو دا پیسل دا اللہ را نازل کردی دا تاتا, ومن یتق اللہ سوک دا اللہ نیری گی یکفرانو سی آتی اللہ با لرکی دن تکالیف تد او لوی بکی دل آجر, اسکنو ہننا من حی سکنتم او سوی بی بیان لا کم نیک استاس ہو سی گئی میں وجدکم دا طاقت پلنا, او مزر را سوی دیتا چی تنگ سیاو کئی پا دی کبی دی اولاد حمل مالکان دا حمل نخر چکی پا دی تردید کی دی حملونا یزان حملہن, نو کبیادوی تی ورکی استاسو بچوتا نو ورکی دیتا دی مزدوری مشوراو کئی پا فرمینس کی پا خطری کی, و ان تعاثرتم فترتاسو یو بل سره سختی وکړه نو پس تردعو له اخرى زرده تیبور کده لرا بلخدا با تیبور لینفق دو سات من ساته او قرطیو کی خاون دا مالداره دا خفل مالداره نا ومن قدر علیه رزقو پچاتی تنگ سی رزق مدید خرچو کی دایی چه ورکلی اللہ یو سره مالدار دی نا دی دا مالداره خرچو کی او یو سره غریب دی نا غریب دا غریبه خرچو کی ومن قدر علیه رزقو فلینفق مما آتاه اللہ مدید خرچو کی داغنا چه اللہ رتا ورکلی لا یکلف اللہ نفسا اللہ تکلیف نور کہ یو نفس تا الا وسعها الا ما اتاها مگر دا هغه چې دې ورکړي چې تا ته څه درکړي دي څونه طاقت او توان او استعداد درکړي دي نو هغه نه بوج په پتا الله چي دا نه زیاتی نه چي سجع الله زردو بکر دی الله بعد عسر یسرا پس سخته نه سانتیا وکایم من قریه دیر اکو کی دویمہ کی دیکھ دے بیان الوعیدین و ذکر الجزائین مع التوحید بیان الوعیدین و ذکر الجزائین مع بیان التوحید دیکھ وعیدین راضی یعنی تخفیف و زجر جزائین راضی یعنی بشارت و تخفیف او بیان راضی دے توحید وقایم من قریتن او ډیر د کولونا حتت عن امر ربها نافرمانی کړی دا د امر د ربا ورسله د رسولانو نو په حسابناها حساب کوم دې سره حسابن شدیدن حساب سخت وعذبناها عذابا نکرا عذاب کوم دې تا عذاب نکرا ناشنا نو سکده و بار امرها صدا دا خفل امر دا اس تخویف ته و کان عاقبت امرها او انجام دا کار دا دی تاوان ترکره اللہ دی دا پار عذاب سخت دی کیو سور سرا و سرا مقاسد ام ذکر کی گی گورا دا اس اسبات تاخرت تی عاد اللہ ترکره اللہ دی دا پارا عذابا شدیدا عذاب سخت نو عذاب سخت به کم دی ورکی آخرت کې اثبات آخرت راغی فتق الله ورګه دا الله نه یا اول الباب اے دا عقل خاوندانو الذين امنوا اغه کسانو چې تاسو ایمان راوړل دي دا اول الباب نه بدل دي قد انزل الله الیکم ذکرا راری کلی دی اللہ تاست قرآن نو دا صداقت دا قرآن شو صداقت دا کتاب شو او بیا وی رسولن رسول دی دلتا ارسل ناپٹ دی رولمانی ہوئی رالے کلی دی اللہ تاستا ذکر چی قرآن او ارسلنا رسولا رالے کلی دی منگ رسول نداشو صداقت تا پیغمبر یتلو علیکم آیات اللہ لولی پتاسو دا اللہ آیاتونا واضح چو باسی مومنان او آکسان چی عمل کی نیک دا تیرونا رنا تا او سوک چی ایمان اوڑی پا اللہ عملو کنی ایک توس بشارت تی نو یدقلو نلو باسی اللہ دلرا جنات ان باغنو تا چروان بیلان دین نیرونا دیبا میں شیف دیکے میشا قد احسن اللہ لہو رزقا یقنن اللہ دل خیستہ رزق ور کردی اس مسئلہ دا توحید اللہ اللذی اللہ غزات تی خلق السما سب سماوات چی پیدا کری دی او آسمانونا و من الارد مثلهن او غمراز مکی پیدا کری دی او وز مکی دی نو دلتا روح المانی وی منبسطتن لا بعضها فوق بعض بازمکی خوری دی یو بل دا پاس وی ندی یتنزل الامر بینهن اللہ نازلی حکم لرا ومین دا اسمانونو کی لتعلمو اخبرتکم لتعلمو یا اعلمتکم بذالک لتعلمو دا جار مجرور دا دے متعلق پت دے آغا یا اخبرتکم دے او یا اعلمتکم دے او دا دوال قیود چکم دے نو دا روح المانی ریستی دی روح المانی یا یتنزل الامر بینهن لتعلمو ستاس و پویش ہے ان اللہ علا کل شین قدیر اللہ پارشی قدرت والا دے او اللہ پارشی ہا تکڑے دا علم ما تاشتا ابتدا دا سورت کی ویلی چه دا سورت پا آکس دا سورت دا غد دا تغابن دے تغابن کی پاولکی دا سلور مقاصد او دی که پا دویم رکو که دا سلور مقاصد دی اول که بیان دا امور منتظمو دی نو دا رکو خلاصه گوه کشوا الوعیدین والجزائین والمقاصد دا دا رکو خلاصه روال بسم الله الرحمن الرحیم یا ایوها النبی لما تحرم ما حل اللہ لک تب تغی مرضعات ازواجک واللہ غفور رحیم دا دا سورت کے رنبے خبرہ آغا ربط تے دمہ کی سورت سر مہ کی سورت سر ربط دا دے چھ مہ کی سورت کی اوم پاول رکو کے بیان د امور منتظمو د اصلاح دا دغا دا پارا دا کور دا پارا او دی صورت کی امہ بیان دے دا امور منتظمو نو پا دے کے ردوالو دا یوبل سرا جوڑ دے بل مخ کی صورت کی ترغیب و اطاعت تا اللہ و دا رسول تا نو دی صورت کیم ترغیب دے اطاعت دا اللہ و دا رسول تا مخ کی صورت کی یا ایوہ النبی سر شروع شو خطاب نو دی صورت کی خطاب چلے پا یا ایوہ النبی سر شروع کی دا دا صورت ربط وجوهات تی نورم وجلی ترتیب مصفی دا دی صورت چی دے ناغا شپکش پیتا دے نزول کی 170 او پس دا صورت حجرات ننادل شوئے دا صورت مرکزی مضمون یعنی دا صورت دعوی آغا دا معرفت الحلال والحرام تعلیم النبی بتوسيع الحلال والحرام مسائل ده حل و حرمت آغا با پاکی ذکر کی د صورت امتیاز هغه یو خاص واقعه را چې دې صورت کې ورته اشاره شوی ده، بل صورت کې دغه واقعه نشته. د صورت خلاصه داره چې صورت پر وکول یو رکو هغې کې بیان دی د امور منتظمه او المصلحه او بیان د تخفیف ته دا ته خبره دی رکو کې راځي. د دې سورته یو شان نزول اگر چې دا غیر روایت الفاظ غیر مختلف دي او مجموعه خلاصه ده نه چې حب رسول صلی الله علیه وسلم دا ایمانی سره الله پاک پیغمبر علیہ السلام لدیانه ورکړه هر بیبی د پیغمبر علیہ السلام سره محبت ساتو او هغه محبت داسو چې هغه دا طبيعي محبت ګټ تکړه پیغمبر علیہ السلام بدر وزید خپلو بیبیانو په کورونو ګرځیده د شپې نمبر خو به یو خاص بیبی کرو خو در وزید لگ لگ سات تا پارا ټولو بیبیانو کرا با ګرځیده خبر بیغست کیف کیفتیکم ملک سنگرا زخپل الفاظو کیفتی کم حضرت بورا وشی بناست بی بی سر اب اکثر وین زوا خدمت پاگی کم وین زی تب حضرت وی کیفتی کم ملک مسنگرا ناغی با جوابو کم لکسات بناستو نو بیا با پاسد بلی بی بی کارا بورا پره پختانو کې را چیر است کنه نو دا دا چیر هغه نه دی خدای ته دا سړی اټال نو چه دا ورونه بل د غربت دا ورونه د کلو وسربو د باب نه بدر سره نه ملاوي دا زینب رضی الله عنها په بیبیانو کې داسې وه چې د یو قسب زده کړو دا سرمنې به کچه واغشتې چې چا به ساروی حلال که نه نو دی به پیسې ورولېږلې وې چې بیه کې نو ماله را کې سرمن دا سرمن به دی واغسته نو چې وا به اغسته نو هغه به او چکلا ایل بے مسالے ورک رنو بیابا او چا سرمن اغا پا ضروریات کی استعمالی گی کئیڑے سپلے او زمن خلق و تی قراقوریم جوڑی کنه او پتا نه لګی چې دغه ته جوړی که نه خو بهرحال ډېرو سیزونو کې په کار را ځي. نو هغه به اوته خرڅوله چې کوم سړی روزګار کوي دی ډېر سور کي او چې دا د شمېر تنخوا ته ناستې نو دی ته میاشت را ځي نو د دوکاندارانو قرضداري شوي چې تنخوا هغې له ورکړي نو دی غریب بیا شپېلې وایي. او کم سړی چې روزګار کوي نو روزګار یو داسې شی دی چې د ده سره پیسې اوړي را وړي نو دی ریانی کی نه. نو دا بیبی وه او د دې دا روزګار یې خپل کړی وو نو دی به دې سره پیسې وې نو دی به ګلالي شاد پیرو غوستل مزیدار په جبین کې بند نو چې حضرت براغې نو تفضل یا رسول الله تشریف را کیه نو دا په مزه لاله نو ګبین به را واغسته نو بیا به په مزه تنه یو پوره کې روان که نو بیا به ورته پیالې نولې ون نه به ساسکې ساسکې راته او غرض یې سو لیکون الرسول فی بیتها مدتا ازیدا من البیوت الاخر چه حضرت ما کرده ده نورو نزیاد وقتیر کی ده نورو بی بیارو دکا نورو کرده خوب آقا مسئله نو چه شاد بید غکل نو بیا بی اولا پسکیو بگا دولی مکسکولی بی مثل ده بڑا مده کرسی ده شاد و گلاس بی پی نو بیا به حضرت روان شو بی بیانو محسوس اکلا چه من کر راشی خو سر پی دا ملکی تپوسو که او زیوالتا که بلا وقتا لیلی ما با پاتای دووی یو پاتای دا حضرت عیسی پا قیادت که چلی دا و بلا نو زینبی نو دا عیسی رضی اللہ عنہ سر تی کم مرگو چی وی نو اغا مرگو چو سلاو کلا چه چلو نولو نجولو چه پیغمبر علیہ السلام نور زیده غلطه دیر وقت ناری نوی جوڑ بکو کنه نوی سنگا چگا چل با جوڑ کو وی چل با داس جوڑ کو چه پیغمبر علیہ السلام تا بدبونی دیر بادا دا اوس داسې خو کولی نشی چه منگ بام شاعت روڑو تک دا کنه تشلاس و تشخلاس پری سکسکی نو اوس بل شان چل جوڑه دا چل خو خو چل نو خو دا چل بانه چه کم باعث و ناخو اغا دا پیغمبر علیه السلام مینه و او دا پیغمبر علیه السلام بی بیانه اغا معصومی ندی خو محفوظی دی پیش دا عصمت او دا افادت منس که فرق تی عصمت خودی چی گناه نکی افادت دی که تر تا چوک پوک اوشی نور پسی رست و حالات اغا دا سی چی چوک پوک نپری دی لکه په یو ځای کې تکړه خلک پاتې کېږي که نه نو که یو ځای کې نن چې دی نو دوړه راله یو ځای کې چې ته د چې مطلب دارې سر رات توی شو دغه نو تکړه خلک چې وخت تېرېږي نو ځای بیا شیشه پروت وي حرم کې څه وګورې که نه په ټک کې ټول حرم صفا کوي په ټک کې مولوی صاحب حیران بشي تو وای چې جنات و نم زیاد تا دغه د حرم دا تواب پا جاری بی مرد چه تک شی دلتا با گول غیر تاو لگی دا سی برا تا دغه خور کی ولالو برا تاو دری دیخوام دیخوام چه تا بیارازی غذای بس تا کلی ولالو بی مخی تا کلی لگ بس خود چه گوری لوی پس که تا با صفای نه تواب و دری گی نه صفای منه کی دا غزه له خدای خلق هم داسې پیدا کړی تو تیان نسیب ته تلاوت تو درېږي نو ته وایې چې ولاړې مو بس او بعد بدبخت د دې ځای نه لړ شي ته مونږ نه کوي چې مې پسې مونږ نه کوي مونږ سره دا خو مې په خپل سترګو لیدل مونږ سره یو سړی و د دې تنګي نو هغه دی خو شپې به مونږه مسجد نبوي به لس بجې بندېده تقریبا. نو چې مونځ به وشو لږ ساعت به چې کوم دی تېر شو نو بس بیا به شورته ووایي وخرجو وخرجو حاج ځه. نو بس بیا به راووتو. نو د بیت الله ش دغه نه مسجد نبوي نه بار میدانونه دي مدسب الله هم دی ورته بوځي نو څه وکړو. الوتکه ټوله د الله دي چې بس ورومخې دي وي ځی او بس هلته م ګزار کړي. نو داسې ښایسته میدانونه دي شپه ورځ یې پته نه لګي انوارات او برکات دي او بس یې میدان کښې کېنه نو ګنبد حضره به ښکاري د حضرت. نو دا ګنبد لاندې هغه لویه هستي پرته ده سردار د انبیاو دی نه هغه به هغه میدان ته به راووته کېن. هغه میدان کښې کله کله داسې مالدار خلک را ځي د شپې کله پیسې تقسیم کړي کله کجورې کله چرګان. دوه بجې موږ خو چېرته پاتې شوي نه یو خو هغه به قصه کوله چې بېګا دوه بجې چرګان راغلي او داسې چلو هغه شان چلو. نو چې د مونځ اوس به سهار مونځ له به چې کله تلل شو نو د سهار مونځ له به بیا راغې. نو ما ورته یو ورځ وی ما ورته ویل لکه ما ته خو او ښه صوفي و مزېداره ږیره پیښې وه لنډ و ښه چسته چ ما ته وایي دا خو یې وابیان دي دی پسې خو مونځ نه کېږي زه خو یې مونځ ځان له کوم ما انا لله و او یو پیر وښېده وایي زه د هغه په متوسلینو کښېیم ما یو په دغې پیر شو ورسره پتاش چې الله د دې ځای دپاره دا خلک منتخب کړی دی خو دا د دې ځای اهل و که نو د ټوله شپه به په میدان کښې ناست او چې سهار د جمې وخت به شو نو دغه ته به راغې ځای ته به راغې ما ته وایي زه نه کوم مونځ ورپسې ما نو بیا ورته ما ویم ښه مونځ یې ښه نه دی نو ما ته چې کجورې لې کجورې به هلته هغه سبیل به یې تقسیمو نو دی به هغې ته ولاړو سبیل به یې راوړو او بیک کښې د هغې ډک کړی و نو ما ته چې ته کجورې لې نو سر یې ښکته کړ وایي کجورې خو د هغې نه دا خو نور خلک راوړي ما ګاډر څه نه خې دی نور خلک یې چېرته راوړي خو همده یې راوړي. نو دا د دغه خبره ما تاسو ته کوله چې بي بي زینب به دا کول. نو نورو بي بيانو مشوره وکړه چې دا دغه دا کیسه چې بنده شي وې پیغمبر علیه السلام بدبوی نه خوښوي نو چې تا کره را شي که نه یوې ته وې نو ته به وایي چې حضرت دې خولې نه دې دغه دي دا بوی دي د معافیرو معافیر یو بوټی دی نو دې به خامخا مزاج نه خو خبر وي ځکه هغه هېڅ ښځه نه ده چې هغه د خاوند د مزاج نه خبر نه شي. خو هسې چې کوم دی نو د بجلیګر مولي صاحب خبره شاخی تاخی ده خو چې دا ګوره ښځه خاوند سره پاتې کېږي په کار داره چې دا د خاوند مزاج وپېژني زما د دې خاوند دې شي سره نالګي ده زما د خاوند دا شی خوښ دی. نو کامیابه ښځه هغه ده چې دا دغه ده په دې شیز باندې دا قدرت بیا هم د پیغمبر پاک بي بيانې چې وې نو هغه په دې پوی وې چې حضرت دا شي سره نه لګي دا شی خوښ دی هغې ته پته وه چې حضرت بدبویه سره نه لګي بدبویه سره نه لګي. نو یوې کره راغې وې او حضرت دا ستاسو خولې مبارک یې نه داسې بوی غوندې دي د معافیرو انا بلې کره. نو یوې ته یوې ښه داسې چل دی چې تا ته ویم چا ته مه وایه تا ته ویم خو چا ته غږ کوم دا دې زینب کره زه شات څکم او په هغې به چېرته شاتو مچی به چېرته په غرفت ناست وي که نه نو د هغې بوی به وي نو بس شات ما په ځان بند کړه نه بس کوم خو چا ته غږ کوه ما بس هغه وی چلو کام هو گیا راشه کنا لړا پله ته یو ری او نه گل سنی ته سیدا بس دا شان قصه شو هغه هغه ته و نه هغه هغه ته خبر اسه شو ورش خود دې سره پیغمبر علیہ السلام ته یو ګنا اذیت ورسید خدا اذیت مبنا مینوا اذیت نو ها یو دار چت یو کار کې پنیت اذیت او یو کار داسې چې ته پنیت اذیت نه کې خلک اذیت و سره راشینو د دوالو کې فرق لکه ته چاته دودپتی چې جوړه کې ورکه نو دا چې ته ورکه نو پنیت اذیت نه ورکه خو داغه لاس پیاله ټینګه نه کیه ستا لاس و ته زر پری دی په ووري اذیت شو خدا اذیت قصدی نه ده په دې باسره نه خپکی الله پاک دا یا تو نه راولې ګل بی بیان له زبردست ته کم دی نو زور نه ورک تاسو له بیره ته کم دی زمانه بیت پاټه جوړاوې همیشه او دا زبردست دغه راوړ او ګوره د ما نبی که تاسو زما نبی ته یو کېږه نشه یو کېدی زما نبی ته زما نبی سره خو زما مدد جبریل پرشتې هغه پسې خو کائنات په پسې ولاړ دي کائنات تاسو تو بی بی ته دغه ته نقصان ورسوي توبې وباسئ که توبې ومنه وستې نو ګوره داسې او داسې به شي عائشه رضی الله عنها ته وایي یا رسول الله الله سستا د خواهش مطابق فیصله را لیږي لکه سونه خیسته ګلاله چې ستاسو تمناوي بس دغه مطابق تاله فیصله را لیږي نو دې کې سبب ده نیاز پیاز خبرې دي ها نه نیاز پیاز او دا خوا یو خوا طبيبيانو نیاز پیاز دي تخپل مینس کې د خپل دغه سره د خپل خاون مبارک سره او بل خوا ده بله د خالق کائنات ته دغه خبرې دي د مزې د خپل پیغمبر دپاره سمت کې راځي که نه را یو خوا د هغه مینه د خپل نبی سره زما په نبی شاد بنده و یو خوا د دی مینه د نبی سره چې مونږ کره ډېر سات کېني پلان کې کاره کېني نو دا د مینې داستانونه دي مینه ډېر ښه شی دی ښه ځکه خو حضرت به سوال کوي اللهم اسألک حبک اسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا الى حبك اے الله ستا مینا غوالم بیا مینا دا تا غوالم چې تاسو رمینا کوي حبيب الحبيب حبيب او حب عمل يقربني الى حبك دا داسې عمل سوال کوم مینا غوالم چې هغه ما تا مینه ته نږدې کی دا ډېر نه ونه مینه را دا الله او دا الله دا رسول سره مینه ها نو دی اول کی تا ته ما د رکو خلاصه وویل یا ایو نبی اے نبی لمت حر مول بنده ما حل الله لک او تعالی الله لال کړه دې سات تب تغی مرزا تا ازواجک لٹیت رضا دا بیبیانو اللہ دے غفور الرحیم قد فرض اللہ لکم یقنن اللہ مقرکر استاز دا پارا تحلت ایمانکم حلال دل دا قسم استازو انکت تماورتی وی بیان اللہ لکم المخرجا من ایمانکم والله مولاكم الله ذا استاس مولا وهو العليم الحكيم الله پوهه جو خاون د حکمت و اذا سر النبي یاد کا وقت پټ کړه پټ او کړه نبی الى بعض ازواج هی بعض بیان ته حدیث نه خبره حفصه ته کړه وا تحریم ما حرمه على نفسه فلما نبأت به قالت حفصه خبر ورك عائشه بيبي تا وذره الله عليه الله دا خبره خپل نبی ته کار کړه چې دا شان راز خو پاس نو عرف بعضه وارضان بعضن نو دا بعض خبره حضرت هغه پیژندلا عرف اعلم ببعض الحديث مدارک وي بعض خبره اعلام وکړاو دا مې کړل و اعرض عن بعض ذا بعض نه مخوالو تکرما مدارک وي فلما نبها به نو حفصه ته کلوې تا تماوي چې نه پوي نو تا ویل دا چې کله غل خبر ورک چې تاو خبره کړل نو قالت من انبأك هذا من انبأك تا چوي قال ويل رسول الله نبأني العليم الخبير ما تا خبر را کړ دي اغه ذات چا پوي دي خبردار ده انت توبا الى الله فهو الواجب جدا پتا انت توبا الاللہ نو کتاسو توبا اخکلا اللہ تا نو فہو الواجب دا خبر دا واجب کیا چی دینو انت توبا الاللہ کان خیر لکما کتاسو توبا اخکا نو دا با خیر استاف دا پارا فقد سغت قلوبکما فقط سغت قلوبكما قرطبی معنی کوي مالت قلوبكما الى التوبه یقینا استاذ زرنا مائل دي توبه تا وان تظاهر عليه او کثر دا بيبيان دي يوبل شرط عون کوي په خلاف ته پیغمبر نو یقینا الله او جبريل الله مولا رده او جبريل او نیکان مومنان او فرشته بعد ذلک ظهیر بدن رستو معاون اعوانا للنبي صلى الله عليه وسلم عسى ربه ان طلقكن قریب رب د کتر تاسو له طلاق درکی بدلبه کذر رب بیانه به تر تاسو نا مسلمانان به مومنان به قانتات مطیعات تائبات توبہ استن کی بھی عبادت پہ ان کی بھی روزین ان کی بھی سیبات کنڈ بھی وابکارا پیغلے یا ایواللذین آمنو اے مومنانو قو انفسکم زان بچ کے و اہلیکم نارن اخپل اہل بچ کے دا اورنا وقودها الناس والحجاره او خشاك دي اور خلق دي او گٹھ دي عليها ملائکۃ فدبان فرشتي دي غلاظ سخت غلاظ شداد لا يعصون الله دين فرمانی نکی دا اللہ ويفعلون ما يؤمرون او دی کی غت دی تاڈر کولیشی یا الذین کفروا یا کافرون تاسو باندې مکه نن ورځ بدر کول استاس تا چوي تاسو عمل کو انکی مکه د دې صورت دی مارو کوه د دې مرکو عنوانات بی الترغیبین والمسالتین الترغیبین والمسالتین دار دے دور کو گانو خلاصہ دے یوی رکو ترغیبین یو ترغیب الی التوبہ او دویم ترغیب الی الجہاد او مسالتین یو مسالہ دارا چی قرب دا نبی سبب د نجات نه دی چې عقیده او عمل نی هغه د پاره واقعا د نوح علیه السلام او د لوط علیه السلام د خزي او قرب دا اعداء الله سبب دا بود دا الله نده کرت ایمان و عمل وی او ایده پار مثال اغا دا داغا دا فرعون دا دا خز نو دا دو مسئلی دا را روانی نو الترغیبین والمسئلتین یا ایواللزین آمنو اے مومنانو توبو کہ اللہ تا توبتا نسوحا توبا نسوحا عوام کی دا مشہور شوی ہوئی نسوحا سڑے ہوئی اسی کلت تغا خبر کہو اے وی دمار پا نسوحا توبائی سوال وی دمار پا نسوحا بانے توبائی دیر عوام دا سی توبی ہو باسی خواد دا نسوحا معنی صدا وی روح المانی وی چی دا معاذ ابن جبلنا نقل دے وی اغویلی چی یا رسول اللہ دا توبا نسوحا سشے دے وی حضرت ورطوی چه قال ان یندم العبد على الذنب ان یندم العبد على الذنب چه پیمانه شی بنده پا گناه بنده چه پیمانه شی بنده پا گناه بنده الذي اصاب ا گناہ چې د کړې پای اعتذر الى الله نو دې الله تا خپل عذر پیش کی پای اعتذر الى الله دے اللہ تا عذر پیش ثم لا يعود الیہ بیا دی دی گناہ تا عود نکی دی گناہ تا بیا نراد گناہ اکڑا کنا نو بیا ورتا دے عود نکی کما لا يعود اللبن الى الضرع کما لا يعود اللبن الى الضرع توبه نصوحا ستوي ها توبه نصوحا دیتوي چيو سړي دے اوغا گنا پریدی پیمانه شي پی بیا گنا له نور دی دا ته نور دی لکه پېچی دوباره په غولانس کې نور دی بازه خلافش دا غوسه به تاسو ز د روح المانی او جواهر القران نو غږیدم اوس راځه په نکات پسې ورزو ان نکات وای چې التوبت النصوحا کی خوئی پنجہ چلی گی سشے پاکی چلی گی پنجہ وی دا توبت النصوحا یو مانا السادقا چیغا توبہ دا رشتیاوی یو غدارا چی توبہ دا بدو چی کمزیوی نوالتا عملہ پا بدو یو خدارا چه توبه دا بدو حکم ده که چوی نوال تا که ام لپ بدو دا خو نسوحا نشو دا نسوحا نه ده نسوحا دا دا التوبتو هي الصادقة الناصحة دویم وی ده نسوحا دا دا چه ای یبغض الذنب الذي احبه ای یبغض الذنب الذي احبه چه کمی گناه سره ده منی او اغا دی پریدی نو چې اقشان تیغی سره بغض پیدا شي رشوت سره منی و قوله بیتی توبه وستو سی دون بدی شی لکه سونه چی و سره پا تیره زمانه کی منی و او عمر فاروق صاحب وای چې دا او ګناه ده چې سړی د دینه توبه وکړي او بیا هغه تعود نه کوي عمر صاحب وای ان یتوب من الذنب ولا يعود اليه ابدا تنسوحا درمانش او سلورم مانا دادا اللہ یسق بی قبولها ویکون علا وزل چه دید توبه اوخ کی خود دید آغا توبی پد اغا بانده دی دغه نی اعتماد نه پا توبه اعتماد نه الله یثق بقبولها ويكون على وجل منها دا غینا په یره کی یره دا به قبولې که به قبول نه لک توبه باسی خو توبه پسې دی په خوب کې دغه توبه ته توبه د نصوحا و یو پینځمه معنا دا ده چې توبه د نصوحه هغه ده توبه د نصوحه چې هی التي لا يحتاج معها الى توبه الکنا پارا چې هغه سره بیا توبه ته ضرورت نه راځي هغه سره بیا توبه ته ده دا مثنوی نه ده دا ډېر ښه کتاب ده مثنوی کو مثنوی سو کو سوینا نو دا غره ده ډیر د کار کتاب د قران تفسیر په شعر کې د حاصل لکه د قران علما وایي چې دا مثنوی دی لګ دې دونه نه دی خو صرف یو شپږ جلد دی خدای وایون کې مسکم دی خودون کې امکان دی سو کویم نه او خیم نه سو دوا کوي چې د دې نه دا غوې د خول سلسله شروع کو ځکه ما په پسې دوه کال خواري کړې دا ویلو په پسې دوه کال اور کال زما د اراده چې دا شروع کو چې لګ لګ وایو ځکه تاسو چې سلف دا پر مشرانو کوره نو دوی په مثنوی ډېر امينه کوي مثنوی کې ډېر د اصلاح خبرې سره و سره بيخيږي مثنوی ډیر د کار خبر شاپور شیخ ته په لګی سوي خو په سغم لا رخصت شو دنیا او اوس داسې خاص دانه چې پنيشته اتلاسی بابا دې خو هغه وای خو نه تا ته نماز سونه خیال سبقان خو نه وای کنه او ته هین کې راشي نو شیرونه دې بیا وای زما په او دې کتابونو کې په حواله مواله ورک حضرت تانوی رحمت اللہ علیہ دا مثنوی شل جلد شرح لکلی دا قوم پتول مثنوی نه دا خاص خاص بیتونه تیرا گشت نو دا سیب و یخکول خیسته گلالی پنده ما و تا تیر کال که مقدمه خیره ما پر اخپلو سا سالسه پالکانو گلستان ویل دی او د تخصص په دغه می گلستان ویل د تا په کلو د تاړو نو خو ما ته دا به وایو مبارک کتاب دی پیش نو په دی به ما به ما ته اول به ته نه دا وایو نو یا به آخر کې ولا پاسې ته دا وایي ما هم په ټول کال ویل دی هم په مقدمه جوړ کړی سار لدی بیا مثنوی ته ناستی چې د گلستان نه لګ لګ دی آشنا شوی دی ناغی تا لگلار سمخ شوی آغی او خبر علی کلی را خوب کنه در زکر او گره مراقبو والا پا خبرو بیا نپوی که ناغی وی چه یو کوسا سڑه و کوسا کوسا پی جنه من لا لحیت لهو عقل بالغی خو گیره نئی نو سره وی جوڑه دا خیز ده خضره نو آغا کوسه سره باچاوی ویدما یا وینزا پا کار ده نو کوسه سره جامعه ده شیزینو واچوله وی انا سه بدا کنه ده با کوم کن او نورم چکم ده نکریدی مکریدی و ده کدا و کدا و لگوله نو باچا وی چه بس دیره خضره ناغه پا کور که خادم مقرر که نو دا باچا دا لوریان و دا باچا دا خوزو و دا باچا دا خاندان دا خوزو خدمت بیکو نو دا خو دیر اخلاقی جرم موزه که که دا خوز دا خوز خدمت کوي نو دا اغیه بس نوعیتی اغیه که خود پردیس سوال نه پیدا کی دا سیبا کال دی دو دی ددا دغه کړی دی دا آخر که دا باچا پا کور که هار پت شو که هار پت شو آواز داو لگی چه دا دی وینزو پت کړی دی وینزی را جمع کئی وینزی را جمع کئی او بڑی مڑی والا ٹولی اولتا ہوئی آوری او چې کوم دینو اندامونه نهانی ولټوي او نو د واسطه بڑا مسله بن گیا دا چې ویدرول په قطار او دقه سړی په کې اومدرو چې په شکل د خزه کې او په دره وخت شو او دې په پریاد شو په منت شو په داره چې یا الله بیا به نه کوم خو دی دلې بس چل بس کوم بس د دی وینځونه جامې کوځ او ګورې دی هار شته که نه شته سی به هار نه میلاوي او چې دله خبر د ده خو مرک سم لکه دغه دله چې کله پره را ند شوه نو دی ورته بهوشه شو چې دی بهوشه شو او دته یو جنینې ما پات شو وینځنی ما ناواز شو چې شینه سره دغه راووت د دنه یو جنینې ما مخ کې به هغه سره هار راووت او دې د بهوشان پروتو چې دا واده په غوږ ورول وې دنګ وې نه سه به نور خدمت نکړي او دوی خپل کړ او دوی پر دې کړ شته کړ نو مولانا روم وای دغه توبه نصوحه و چې دې د خپل ګنا د لاسه بهوشه نو چې ته دونه په ګناه پیمانه شې چې دره دې د بهوشه ته ورته پریشان شي او عظم او کې بیا ته تیخ تو کې د ګنا نه دې ته نصوحه ورش نو سو کوئی په نصوحه مې د قسمی توبه هم ته شاته غرزوله سو کوئی په نصوحه مې توبه یې کړ او سو کوئی په نصوحه مې قسمی نو پته نه لګی چې دا نصوحه څه شی دی واخه خوري که نه خوري دې خلکو ته څه شی امراض اغسته د دې ټول خبرو نه څور دا دی چې نصوحه هغه توبې ته وایي چې هغه یو سړی په اخلاص وباسي او دې بیا هغه ګناه ته نه ځي او پایخ پیمانه چې بس دقه ته نصوحه ویل شي نو دا ترغیب لطوبه ده یا ایو الذین آمنو ای مومنانو توبو توبو کئی الله ته توبه النصوحه توبه خالصه قریب ده الله ايو كفر عنكم سيئاتكم معاف کی تاسو تا ګنون تاسو نن باز تاسو له جنتونو ته به کی بلان ده نورنا يوم فدغرز لا يخذ الله النبي الله برسوان کی پیغمبر والذین آمنوا ما هو او آکسان چی ایمان روڑی دسرا نورو میا صحابی نای دیهم رنات دی با مندی وی دی مخیو خی طرف تای وی با دی ربا اتمیم لنا نورنا یا اللہ پورک منگتا رنات منگ وغفر لنا و بخی منگتا زمنگ گناونا انکا علا کل شین قدیر اللہ تی پارشی قدرت والا اس ترغیبی ریل جہاد یا ایوان نبی اے نبی جاہد الکفار جہادو کل کافرانو سرا پتورا بالسیف پتورا روح المانی والمنافقین باللسان روح المانی وغلظ علیہم سختیو قدی سرا و زیر دید دو دخ ناکار ٹکانا را دو دخ او سا دغا دو مسئلے قرب نبی تا ایمان نی نو دا سبب د فلاح ندی ضرب الله مثلا الله بیان یو مثال للذین کفروا د پار د کافرانو امراه نوح و امراه لوط خزا د نوح و خزا د لوط وی دا دوالا تا تا عبادنا تحت عبدین من عبادنا لان دی د دو بندگانو زمون صالحین تتوالا نکانو فخانتاهما فخانتاهما فی الدین دوی سره خیانت وکړه په دین کې و سره خیانت وکړه ابن کثیر و ذکر لئن نساء الانبیاء معصومات من الوقوع فی الفاحشة لحرمة الانبیاء دا انبیاء و بیبیان د زنا نه پاکی هغه زنا نه کوي او قرطبی وی قال ابن عباس ما بغت امراۃ نبی قط زنا نه کړي نه خدای د نبی چرته زنا نه وک نو دینه خیانت دې نو مراد دې په دین کې خیانت مراد دې چې خیانت په دین کې وک دین نه منوا سره فلم یغنی عنهما نو نوح علی السلام لوط علی السلام دفنک د خپلو بیانو نه د عذاب د الله نه څه شي او ویل شو چې نو دې سره اور تا سره نه نوتونو بیانی الله یو مثال د مؤمنانو د پاره خدا د فرعون کله چې دیو یا رب جوړ کې مال یو کور په جنت کې نجات را کې مال فرعون او د عمل دا غنا نجات را کې مال د قوم ظالمنا او مریم لور د عمران اغه سنت پر ده چې ساتل خپل گریوان په نفقنا فيه من روحنا نفقو ومن پای کې خپل روح وصدقت بكلمات ربها او دی تصدیق کړو په فیصلو در رب وکتبه په کتابونو در رب وکانت من القانتين او ودا دا عاجز کون کنا او دا مطیعین نوا نو دا دو مسالش او دو ترغیبون شو دا دی رستر کو خلاصه شو بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير دا صورت دا مخ کی سرا ربط پدی کے دے چه مخ کی صورت کی ترغیب الی الانفاق ورک نو دی صورت کی وی اللہ برکت چون کے دے مانا دارا کب تو مالو لگے نا اللہ وستا پا مال کی برکت واسے دا حاصل تیراوتیش او دا صورت ترتیب مصحفی دا وش پیتا دے نزول کی واو یاد داوہ دا صورت نفی دا شرک پل برکات امتیاز د صورت هغه دا دی چې په دې صورت کې د دلو عقلیو یو خاص نهج دی، بل صورت کې هغه نشته. دې صورت کې دستور په دې ذکر کړی دی الله، دا په دلته کم ترتیب سره دی نه بل صورت کې نشته. صورت کې دا تخفیف یو خاص انداز دی چې هغه انداز بل صورت کې نشته. یو صورت خلاصه دا ده چې صورت کې نفع د شرک په برکت پاغه یولس دلائل او جزائین، الدعوة نفي الشرك في البركة والدلال 11 والجزائين، دار دي سورة خلاصة. سورة بركو دي دارون بركو زان لخلاصة اغا دعوة شبك دلائل او جزائين، دعوة شبك دلائل او جزائين. اول دلیل، اول دعوه ده تبارک الذی بیدی الملک، برکت والا دی اللہ، عظمت والا دی اللہ، اغذات بیدی الملک، دا یو دلیل دی چه اختیار اغسر دی برکت مغسر. او دویم دلیل، او والا کل شین قدیر، قدرت والا دی. درم دلیل، الذي خلق الموت والحیات، مرگ و جند اغا پلاس کی دیل، یبلوکم ایوکم احسن عملا، امتحانو کی پتاسو چکمیو استاسونا خیستا عمل کونکے دے. وهو العزیز الغفور، اللہ دے غالب و بخونکے. سلورم دلیل، الذي خلق سبع سماوات طباقا، الله پیدا کړی دی او اسمانونا طباقا، بعضها فوق بعض، قرطبی وی خواه، بعضها فوق بعض، ما ترا فی خلق الرحمن من تفاوت، نینی تا و پیدایش تا میرا بان باچا کیس تفاوت، تفاوت مانا من عیبن، دیکھ عیب نخ کاری، دیکھ عیب نشتا، پر جیل بسر نو کوالا وستر گے، هل ترا من فطور بینیت پده کس شق سمر جعل بسرا، بیاوال وسترگی مخاطبا کررتین دو دلا دبل، واپس بشی تا تسترگی خاص ان پدا سحال کی تستڑی بی، خاص ان نامراد بی، وهو حسیر وستڑی بی، بلغ الغایت فی لعیائی، حسیر مانا بلغ الغایت غایت فی الاعیاء، قرطبی پستری والی کی بحد درجی طرفی دلی. پینزم دلیل، بلقض دینا سما دنیا، یقین خیستکڑی من اسمان دا دنیا، مظہری وی الدنیا السفلا وہی القریبت من الارض، دا دنیا نمراد دی لان دی اسمان چی کمزمکی تنیز دے دے، انو دې موږ په ستورو خسته کړل و ځان نار جومن، او دا ستوري موږ دا ګرځولې دي وشتون کې د شیطانانو، دا ستوري چې دی لا یزول من مکانها بل بانتقال الشهوب فيها، دا ستوري د زینه نخو دي خو دا ستورو نه شغلې را خوشي شي او شغلو باندې دا دغلگی، نو یو د دې پیدا دا زینت، او دویم پیدا دا چې په دې شیطانان وشته کې، او دریم پیدا هغه دار چې په دې سره په سفر کې سړی په نور شپو مې سره دا مزلونو د پاره سمتونه او دارنګي برانا د وجنا په دې کې تور په ذریعہ سره لوانه مندیش برادر پیدا قران د ذکر د دې ستورو ذکر کړی. یار کړه موږ د پاره کافرانو دودا او د پاره کسانو چې کوپر کړه پر آزاد جهنم دی او نا کار ټکان را اذا القوا فيها كل شيء وردول شي پای کې و بری د دې د پاره بړې دل او جوشې دل سمعوا لها شهيقا بړې دل وهي تفور او دا جوش وي تکادو قریب را تمیز من الغیث چوچوی دا غسینا دا تمیزو اصل کی تا تمیزو چیده اوچوی دا غسینا دا غسینا اوچوی کل ما علقی فی آفودن کل چگر زولیشی پده که یو ڈالا دے اور کے سالا هم قدنتو آ نو تپوس بو کی د دینه دروان د جهنم المیاتکم نذیر انور اغل تاسو تاسو چرون کی نو قالو دی بوئی بلا ولنا قد جاء انا نذیر راغلو مون ته چرون کی نو مون نسبت ترو کو اوه مونګه مان ذر الله من شه نذیر علی کله مون سشه مان ذر الله من شه مون سشه نه دی را لېږلی دی به دا خبره د ځان نه دا وکه او مومنان ته به نه تاسو مګر په کومره کاره کې وقالو دو زجر دی ده او به دوی کله چې میدان د قیامت شي لوکن نه نسم کاش که مونږه اورېدلی وې یا مونږ سوچ کړی وې نما کننا فی اصحاب السعیر نبو مونگ پدو دخیانو کے فا طرفو بزمی لیقرار قیدی بخبر گنا فسو قل لی اصحاب السعیر حلاکت تی قواندانو دا دو دخل را اقنا کسان چی یخشون ربهم یری کی دربا بالغیب فادم موجود گئے کے یعنی اللہ پا نظر رازمنا او بیام دید اللہ نے یریگی نو لہم مغفرتون دید پارا بخشیستے وادرون کبیر ادروے دے واسرو قولکم او پتا کوئی تاسوینا داشت پکم دلی دے اوی جھرو بھی یا پزورا کوئی اللہ پوئی دے پراز دسنو خبردار اللہ خبردار یا علم من غلق اللہ پید پی جنیا چارا چا اللہ پیدا کری دی اللہ رخ پر مخلوق نا خبر دی وہو اللطیف الخبیر اللہ دے بارک پینو خبردار فیم ارکو کے دلائل خمسا سرد وعیدین ارازی دلائل خمسا سرد وعیدین ارازی ہوا اللذی اللہ رضاق تیجار لکم الارض تیگر دولی استاز دپارت مکا ذلولا نرما لینتا سهلتا مذللا مدارک وی فمشو گردی پی مناکی بیا پاترا پودا دیکی و کلو خوری میر رزقی ہی در رزق دا اللانا ویلیه النشور اللہ توا پس کی دل دی ایا آمن بشه تاسو من پر سماید اغذات نا چی پاسمان کری ایق صفا بکم الارضا چی اغا اوٹم بی تاسو لرب پز مکا بانده فیضا ہی تمور ناچانک داز مکا با تاسو پنا کئی اگر اللہ ایا تاسو پر امن شید اغذانا چی پاسمان کری تو دین اخو اللہ پاک مراد نو که اللہ پاک پاسمان کشی نو بیا خو مکان ثابتی گی او مکان نو اللہ پاک چیده نو پاک تی ده دیو جن علمان ہوئے مظہری ہوئے روح المانی ہوئے ویفل آیتو من المتشابہات آیت تا متشابہاتو نگے آیات دا متشابهات یا په کې تعویل وکه امن تم تاسو امن شه من دا آتانا فی السماعیت فاسمان کے من فی السماعی حکمہو و قدرتہو چه پاسمان کے دا آغا باچه چلی گی حکومت چلی گی اڈر چلی گی نو پیاس دینو دا متشابہاتو نا نظر تاویل بوشی پکیم آئی اختفا بکم الارد پیدایت مور ام امنتم یا تاسو بچه دا آغا داتنا چه پاسمان کے دے چرو لیگی پتاسو کانی نظر دا پی بچه تاسو سرنگی ویرول و یقین نسبت ترو کرد آئی کسانو کذب اللذین من قبلهم نسبت د درو کول دي آ کسانو ته دین مخکیو پیغمبرانو ته پکې په کار نه کیر سرنګو د موږ ناشنا عذاب اولم يرو د اتم دلیل نه ګور دي مار مارغان ته فوقم چې بر دي دي سواطاتن دلیل دلیل ما يم سکون الا الرحمن ندی بن کړي دلرا مگر میرا بان باسا انه بكل شيء عليم الله دې پارشي باندې پویا امن هذا الذي اسوک دا کس هو جندل لكم تلخر تاسو دے امداد کی تاسو سوا در مہربان با چانا بشک ان دی کافرار مگر پدوک کے ان الکافرون فی شیء الا فی غرور امن هذا الذي یاسوک تا کس یرزقکم تاسو در رزق تر کی انم سکرت کا کتر بن کی غار رزق بل لجو بلکه دینه نو تی دی سیو تو وین په سرکشه کې ونه پورو په تخت کې اوبم يمشي مکبن علا وجه اغه سوکو چېغه الټه رواني په خپل مخ اغه به تر دې ام يمشي اسو چېغه رواني علا سبيا على صراط مستقيم برابر پلار نه غ باندې ابن کثیر وای مثل ضربه الله للمؤمن والكافر دا مثال دی الله بیان کړی دی د کافر د پاره او د مؤمن د پاره چې مؤمن هغه زینو هغه په بلار برابر دی او مؤمن نه علاوه څه دی نو هغه په صراط مستقیم نه دی الټا روان دی اس نه هم دی کول توه نبی الله ذات چې تاسو پیدا کړې او دار کوم سما غرذول استاز لپاره السما او غون ول افسار سترګي ول افرزونا قليلا ما تشکرون ډېر کم تاسو نه شکر وباسي لسم درې قل وا هو الذي الله ذات چې ذرا کوم فل ارض تاسو پیدا کړې پدما کې او تاسو ټول واپس کولی شئ اوس زجر دویلا پہنکار دا قیامت ویقولونا ویدی متا حدل وادو قیامت بکلی کئی رشتنی تورتو آیا علم ددی اللہ سر دی بیشک ازیر ان کی مخ کارا ولمار اوہو کرچوی ندی دی عذاب لرزول پتن نزدی سی اتور بشی وجوه اللذین کفرو مغنو کافران واز بوشی داغ عذاب دی ستاسو غستو ہوا ہے وطا خبر را کمالا کاللہ ما حلاک کی او اسوک چما سر دی ومن معیا او رحمنا یا پا منگ رحمو کی پا من یجیر الكافرین نو سوک تے چاگاو پناور کی کافرانو تا من عذاب علیم عذاب درناکنا قل طور طوائے هو الرحمن اغد مہربان باچا آمننا بهی منگ پاغ ایمان رول دی والله توکلنا پغبان ځان سپارو په تاله مو نظر د پی بشه تاسو چې څوک دې په ګمراه کار کې یو لسم دلیل او آیته خبر را کې مالا ان اسبا ما کوم غورن کوګر دې تاسو بچاورې په مې یاتی کوم نو څوک دې چرولي تاسو ته به ما مین اوبو د چینو اوبو د چینو د ترولي دا څوک دې بسم الله الرحمن الرحیم نون والقلم وما يسترون ما انت بنعمت ربك بمجنون مکه کی صورت کے بیان شو دا توحید تبارک نو دی صورت کی تہذیب پہ تبلیغ ور کے دا مسئلہ اور سوا دا مسئلہ دا رسول اللہ مخکی صورت کې بیان د توحید شو، نو دې صورت کې بیان د رسالت کیږي، یا مخکی صورت کې مثال د هغه چاو چې هغه شرک کړو، مثال من اشرک دې صورت کې، مثال د هغه چا چې هغه شرک کړو، یعنی مخکی صورت کې د شرک نه من رااله، نو دې صورت کې د شرک نتیجه ذکر شو چې کوره شرک چا کړو دا غي معال سشه ترتی صورت په ترتیب مصفی کې آتش پېته ده، نزول کې دویم ده او داوا په نه آیات کې ذکر ده. صورت کې دوه رکوګان دي او دا دوه رکوګان دا اول رکو هغه کې اثبات تر رسالت زجر او اوصاف تا مکذب او تخویف، اثبات تا رسالت زجر اوصاف و مکذب او تخویف، دا صورت رنبه رکو که د دې خبرو بیان راځي. صورت ور وکړو د کڼلم په کې د دې بیان راځي او داوه د صورت د تحذير په تبلیغ، دا صورت د غلطه ده. صورت کې امتیازات کې او واقعام د جبر صورت کې نشته. نو درون بیرو که خلاصه شو، اول اثبات تر رسالت لکدا گورا، نون اللہ پیگی پمانا دی حروفو، والقلم گوار قلم، دا قلم نا کم قلم راد، دا علماء و مختلف خبری سوک یو قلم یادی سوک بل، وی دا وحی قلم گوا دی، دا تقدیر قلم گوا دی، دا پریختو قلم گوا دی، او و ما استرون اغا چیدی پا دی قلم بانی لکی نو دغم گوا دی، پسشی ما انتا بی نعمت ربک بی مجنون، چنیتا نعمت درب لیوانی پا نعمت درب باندی لیوانی نی، او ستار پار اجر دی غیر ممنون، چنبوی کٹ لیشه او تو اللہ لالا خلق نازیم پلوی خوی باننے حضرت آئیشی تووی لیشو چی دا حضرت پیسو ناغیو فرمائل کانا خلقو القرآن داغو خوی جونو ها قرآنو کسو تبصیرو زرد تبوین حال دا دی ویبصیرونا دیبوین حال ستا بیئی کمن مفتون نا که کم یو باندې فتنه را کم یو باندې عذاب دی، یقینا رستا هغه پیږي پغا سات بیلاری شدلاری او هغه پیږي پغا سات او هو عالم بالمهتدين، هغه پیدایت والا باندې پیږي اوس هغه اوصاف د مکذب شروع کوي، فلات دون مکذبین ودولو تو دینو پیدینون دیخوا گنن ستو سشدیبم سشی، ولا تطيع كل حلاف مهين او تو تابعدار مقواد هر قسم خور رسوا، اما دن جعب لگئی مشائن او زیب بنمیم پچغلے سرا، من ناعل للخیر دے من کون کی دے خیر لرا، موتدن جاتی کون کی دے عصیم گنانگار دے، عطلن بدخویه دی بعد ذالک زمین زنیم او داغی نرستو بیا دی معروف بشر دی، انکان دا مال و بنین اگر تی خواهن دا مال و دولاد دی، تی خواهن دا مال دی و که دولاد ازا تلالی آیاتونا کل تیلستیش پدبان زمان آیاتونا وی دی دا کسی دا پکوانو دی زر دا اوبا دا غدل را پشندانو یا پا پوز بان، انا بلونا هم کما بلونا منګا امتحانو کو، انا بلوناهم کما بلونا موږ په دې امتحان وکړو که څنګه چې موږ امتحان کړو اصحاب الجنه باغوالو باندې اذا قسموا ليصرمنا مصبحين باغوالو قسم وکړو چې موږ به دا سار وختي کټ کوو ولا يستثنون ان شاء الله ونوي عام تفسیر دار لیکن مفسرین هغه چې کوم دینو د لا استثنون په دا معنی چې کلمه ده ان شاء الله ونوي نو خبر عدالت په کلمه ده ان شاء الله پر خودو کا عذاب راضی خدا منګه پار کار کې سکو کلمه نه وایو کنه نو بیا خو په کار ده چې دا زمونږ طرف ته متوجه شي نو جواب دا دی چې دغه دا الله الله دا ولا استثنون نمراد دی چې کلمه استثناء و نه وي کلمه دغه طواف کو نور سيزونه چې کم دی کول خو دی هغه دغه و نه که دغه عبادت دغه عقیده اصلاح نه وکړي ولا استثنون ما قالوا لا اله الا الله کلمه لا اله الا الله پکې یوم نه وویل ولا استثنون دا معنی اخلي عام مفسرین نو چې کله کلمه نه وې نو بیا فتوا پالیا طائفن من اپا نزل بها عذابن من ربکا هم نائبون دیدو نو پاس بات کس سریم آغا اگر دے دل پشان تے دا سریم سریم دا وی کچھ بھی تا پاس بات کس سریم دا شو پشان نکر کری فنا دو مصبحین اواز فتنا دو مصبحین نو دوی اواز کوئی تر بلا پا وقت سبا کے دوی غو پا دی سوس کی دی کنا چو اس بسار وقتی زو او باغ روڑو میوی برو شکو چی دا خلق خبری کی کنا چی دی را ناسنا چی بیا غواری نو دوینا خدار چی منگا دوی خبری کی چی منگا کار کری نو پٹ پا پٹ کار شروع کرو ان بلوناهم كما بلونا اصحاب الجنه اذا اقسموا لا يسلمنا مصبحين ولا يستسنون فتنادوا اواد قيوب التفوق الصبا كراده فصل لذو ان اخذوا صار وقت نفس على حرتكم فذرت اصفر كنتم صادقين كثرت فرشتين فانطلقوا دلل وهم يتقافتون او دي پټ پټ خبر کوري الله يقولن اليوم تدار دين شنون رد عليكم فتا سبان مسكين ومسكين وعدوا على حرد او لسے على حرد من على غضب قادرين تا قتل ان کی سار وقتی لرسے على حرد فباغ باندے یا على حرد تدینو فغصا باندے یا على حرد من على حاجت وعلى فاقت قادرين تا قتل ان کی فلما رأوها کلس دی اولید فلما رأوها قلت دی باغ ولیدو باغ باندې عذاب راغلو نو باغ چې دی آباد لیدلو چې دی ورل ناغا کرنگ خالص پیر پروت نو قالو انا لدوالون دیوی لدوالون انکا دا زمان باغ خونه یا دا خمانگا سشوی غلط شوی او نهرم غلط اکڑا چی دی خوکتن دا نا خودا شرشمگل پتے دا او دا غلط چی دی خوکتن دا دا بی جابن بل دا غلط پتے آمخ کی للو دے دا دیرہ دا چاہ دا پنجو دا او لکا بل نهرم محرومو غلط شوی خونوی دوالون نیو محروم شوی میلا پا خربیلا شوی را چی سو وغا چپا شوی دا ٹیم کی سولی سر لراغی سولی خال اوسطو ما دیکھ او دا سی اقل من غنتیو خیار اگو تی علم اقل لکم لولا تسبیحون ما نوویل تاستا تی تسبیح ولی نوائی دا الله پاکی مپریخوا دا دیو جنا عذاب راگ دی ټولو چاکر خو وقت تیرو وی سبحان ربنا انا کننا ظالمین اور نو بیا تسبیح ہوئی نو پاک بلا متوجی شو بعد دینا بعد تا یتلاو مون چیو بلی ملامت کو یو وی تاوی نو چی پکیران لبا نور کو دا ملنگ بابا دڑے و منو قالو یا ویلن ایوی سر پنو کو بس پر یاد بوتو کو یا ویلنا انا کننا تواغیر ای افسوس تی منگ سیو سرکشی سرکشی وی قرار یو که اصا ربنا ایوب دلنا خیرم منها قریب دا رب زمون بدل کی دینا خیر یقین نمک پذرب تو واپس کی گو قدار کل عذاب دارنگ عذاب دیولا عذاب الاخر تا اکبر عذاب دا خرد دیر دیر اوکانو یا لمن کدی پیده اس گورا دین امخ کی و ذکر راشد الجزائین والوعیدین والتسبیحتو والتسلیتو والترغیب جزائین وعیدین تسلی او دغل دا ترغیب دا دری سلور خبری دا دیرو کوکی مخیر آروانی اول چی دیر بشارت اول بشارت ان المتقین عند ربهم جنات النعیم بشک متقین فنید در رب ستا بانده آئی سر جنتون دی لنعمتونو اگر دو مسلمانان پشان نا مجرمانو سیدی تاسو درا کیفت حکمون سرنگ پیسلی کوی ام لکم کتابن فیهی تدرسون یا تاسو دپاریو کتاب دی چی پیک درس کوی ان لکم فیه استاد ظفر پای کې نما تخیر نغتا صغار ام لکم ایمان علینا بالغۃ للیوم القیامه ام لکم ایمان یا استاد ظفر قسمونه دی علینا پم باندې بالغۃ تر سیدون کی دی الیوم القیامه تر ذ قیامت ان لکم استاد ظفر لما تحکمون اگر تاسو په فلی کوي د دانوا دا فجر دی سلام ایوم بذارک دایم ته پښتنو کته کوم یو بس تاسو نه ذمہ دار د دیوی دا کوم یو به کوم دینو د دی ام لهم شرکا او یادی د پار شریکان نی پلیاتو به شرکایم مراد ولید شرکا ک شریر استنی ان کانو صادقین کدی په خپل داوا کې رښتینی نا شرکا دراو یوم یکشف عن ساقین یاد کا اورادو تی کار بکتی سی پنده یکشف عن ساقین و یدعون الی سجود او دا خلق برابری لیشی سجده تا پلا یستطیعون دی و طاقت نداری یعنی کشف ساق عربی کی کنایه دا مصیبت نا و دغه رض باندې بخکاره شي پنډې مانا عذابونه و سخ عذابونه برا شي و دغه رض و سخت عذابونه را شي نو چې سخت عذابونه را شي نو بیا به خاشعتن ابصارو ګوره یوم یکشف عن ساق ويدعون الى السجود فلا يستطيعون تا کشف الساق کنایت ده شدت حال نه کنایت عن شدت الحال دا کنایت ده شدت حال و یو دا یې سجده دی په سجده ته بلل شي غو طاقت ته سجده به دینه شي کول کاجه تنفسارم کړه غرو ته سترګې دي تر کوم ځلاره سجده دي ته دلت وقد کارو یقنون دی یو دعونا بلل بشي له سجود سجده ته هم سالمون دی روغو تزر نه پرېږ د مال را و مې یو کذب او تعالی را ته تکذیب کوي بیا د حدیث ته دې خبرو تنست درجوم زدا نسبه دی مؤمن حیث لا علم انددا طرف نش دین پویگی وهم لي لهم او مولت ورکوم زدی تا انہ کی دی متین بشکا اغا تدبیر زما چی دی نو مضبوط تی ام تسالهم ادرن یا تغوال دی نمز دری دو سٹور ام ام داد اسو چرد پار دی نو دی درانی دی یا دی سر دیل میں غیب پوم یک تو گون نو دی لکل کئی دیکھی ہم نشتا نوستا سلی دا پاس پر لی حکم رب کا باقی بیان کتا دا حکم دا رب وَلَا تَكُنْكَ صَحِبِ الْحُوتُ او تو مکی گا پشان دا خاون دا کب دا استسلی دا او دا کب نمراد یونس علیہ السلام دا یونس علیہ السلام قوم بانی چکل عذاب راتو او دا توویلی شو چی دریر وزی کی پی دا عذاب دراتلو چانس دے نو دید اللہ دا اذن بغیر د کلی نه اوته نو دا ګنا نه وه ځکه چې دی الله منې کړی نو خو بهر حال دغه الله ته زه دا وتل چې وو نو دا ناپسند وو نو یونس علیه السلام ابتلا کراغې او هغه د دریاب نه د مئی خیر دی تلو او بیا غسی سالم بار رو بشت نو دا ام عندهم الغیب فهم یکتبون دی سر دیل میں غیب دی لکل کئی او پس بر کی اس تو تسلی دا صبرو کا پس بر لی حکم رب کا صبرو کا حکم درب تا مکی کا پشان دا کب والا کلتی آوازیو کو دیو ڈکان دا غم لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین نو دا کلمه ہوئی لولا انت دارکو نعمت من ربی کچھر راگر کڑ نو دلرا نعمت ترب ننو بدا بلا عرائی نو راویست بیو دی میدان تا وہ مضمومو دی با مضمومو فاجتباہو ربہو نو چون قدر رب ددوی کردو دا کامل نے کارنا او وین یقادو اللذین کفرو قریبا کافران لیزرقون کا اخوائی تالا رب افسارم پستر کو خفلو سرا چتا تو گوری چی دا نظر دیکی لما سمیو ذکر کرے چی خود بوری دا ویقولونا انه لمجنون وما هو الا ذكر للعالمين لسوره اخر او د سورت اول دا په دې ډیرو زینو کې تل لیکي التوي فما انت بنعمت ربك بمجنون بدل توي چې ويقولون انه لمجنون لسوره افتتاح کوم دین او هغه دغه سره وا په مجنون سره وا او امتحان په د سورت په سره اله ها ها تا دو مرکوه او دې کې جزائین وعیدین او تسلی نبی کریم صلی الله علیه وسلم درال بسم الله الرحمن الرحیم الحاقۃ ملحاقۃ دا سورۃ دمخ کی صورت سرا وجه در ربط دادا چه مخ کی صورت کی تخویف اخروی راغلو تی صورت کی تفصیلا اخروی و دنیاوی تخویف دوار رازی صورت ترتیب مصحفی کی دا یا حکم و یعیم صورت تی و ترتیب نزولی کی دا اوات یا صورت تے او پس تا صورت ملک ننازل شوئے سلورت دا دعوت صورت دا التخویف للمنکرین رکو کی چھدینو الله الله دروکو لنبه خلاصه ده التخویفین یعنی تخویف دنیوی و تخویف اخروی اول جزائین دو جزاگان بشارت و تخویف دا د صورت خلاصه لنبه رکو کی بدارا دی الحاقا دا مبتدا دا او مل حاقا خبر دی حاقا ثابت دا حاقا سشه دی وما ادراکا او سشی پکرتا مل حاقا تی حاقا سشه دی حقا یحقونا حاقا اسم فاعل ثابت دنکی حاقا مانا الساعة الواجبة اغا ساعت یو ضرب واجبی گی مل حاقا نمخ کی خبر پکتی ارن بے عبارت مدارک ریست دی او داد بے عبارت چی دی نو دا ما خبر الحاقا دا فتو القدیر ریست وما ادراکا مل حاقا کسش پکتی چی حاقا سشی دی نسبت تروکر سمودیانو عادیانو بالقارعہ فقارعہ باندی قارعہ دا قیامت پا نمونو کیو نم دی او دیتا قارعہ دکوی لئنها تقرع الناس بال افضاع داو دا خلق اٹھنگئی پا مصیبتونو باند نو دا گورا قیامت نمونو کیو تغابن لڑا یو حقا او بل چیدے نو قارعہ فاما سمود ارت سمودیان دی وولکو تباشیو بالتواغیا بس شیحت التواغیا فاغا شیحا بانده چیغا تواغیا وا دا دا غدل تکیر آغل ده بریح سرسرت واما سمود فا اولکو بالتواغیا بالتواغیا المجاوز للحد فی شدت چه دا وی مجاوزت تا پری خودو تا دا حد نا اوڑیدو تا پری شدت پسخته کی دا تواغی اصل که مصدر دی تغیان ارچه آدیان نیو تباشو پری تیز پباد تیز سرا شدید تو سو تی دا بات چه کم دین دا با شدید تو سو تی سخرا علیم سبل یارین سخرها علیهم سبع لیال دا بعد الله مقرر کړو په دی باندې او شپې مقرر کړو او و ثمانیه ایام او تر وز حسوما پیدر په وتر القوم تا القوم د پدې کې په مغه تا و سټه د کجور دی اورل شي واوینه ته د دینه حال تر لهم نو وینه ته د دې د پاره من باقی آسو باقی سوکم نشت او راغ فرعون او مقبی ازنو او والموتفقات قوم دلوت علیہ السلام بالقاطعہ پشک سرا بالقاطعہ نو المراد انہا جاد بالشرک والمعاسی نا قرد دغوی فتو القدیوی فعصو رسول ربهم نو دینا پرمانی اکلا رسول در رب او فاقدہ من لا وقت الرابیہ نو اونی ولدی لر اللہ فنیو چتو سا انا لما تغلما وحملناکم من کلتی دوی تغلما او ابو چتو شوی حملناکم من تاسو بار کرے پل جاریا ابو چی جو شوو کنا تغلما علا خزانه من الملائکت فی زمان نوح بعد نوح علیہ السلام زمانه سره تعلق ساتي نو دا بل حملناکم فی الجاریہ تاسو مونږ بار کړې په کشته کې مبارک لنه جاله دې د پاره چوکر دو دي کشته لاره تذکرۃ الفندو نصیحت وتایها وذنو وایا او یاد کې دې درا وګونه یادونکې کله چې په کواله چې پښپېره کې وحملت الارض او اوچته شی زمکه رفعت والجبال غرنا فدکتا دکتا واحدا ودا بجلق وجلق یو ودا رض بان واقع بشی قیامت وانشقت السماء وبشوی اسمان نوی ودا پدق رض بان واحیا اسمان با سستوی تاولا مرحلة والملک والا ارجائها ویحمل عرش ربکا او باری عرش طرفستا یعنی تابیدی دا عرش طرفستا فوقهم دبرن یوم ایدن پدغر سمانیا اتسا پد پرشتو سمانیت سفوف لا یعلم عددها الا اللہ اتسا پدی دا عرش سب عددنا اللہ خبر دیں یوم ایدن تغرزونا پدغر پانی تاسو با وان نکریشے اللہ تا دا حالت ثانی دی یا تغرزونا للسوال والحساب حساب او سوال تبروان دیشے لا تخفا منکم خافیا نبا پٹی کستا سنا یو پٹی دون کی ارتیا کستی چورکی شیع مناو پخیلاس نو اوبو یا غراشی اللی زمان مناو ما گمان کو انی ملاقن حسابیا چی زبر اخپل اصاب سر یو دیشم ما دیر کارون کری مالا بدلی راکیش نبو بی عیشت رابیا دیبا پا جن کی پسندیدہ کیوئی او فی جنت نالیا او پا باغنو اچتو کیوئی جن باغیا عالیا کتوپا دانیا چی میوی بین اس دیوی او بو ایسی دیتا کلو خری وصر بسکی بما اسلب تم پسوف دائج تاسو مخیلی گلو پل ایام الخالیا پر از رستانو کی و اما من اوتی کتاب بشمالی ارچه اغا سلی دیتی ورکی شهر تا کتاب پا گس لاس وی بولو لی کتاب زمان لم اوتا کتابی لم اوتا ندراکتی شیماتا و اما من اوتی کتاب بشمالی فیقولو یا لیتنی لم اوتا کتابی نو دی وای چې کاش ما ته زما من نامه نه را کړی شوی دی په دې من نامه بیا خپې چې دا وري په بدل لاس را کړی شو ولا مدر او زنه پیږي چې سدي صاحب اي کاش کانت القاضيات دا پوره وي ما را نیمالیا او ما اغنا عني ماليا دا وای کنه دغه دا اما من اوتی کتابو بشمالی اما ناو پا خلاف گس لاس ملوش نو دی با غلی و یا لیتنی نموتا کتابی کاش چیزو خوادو گا غلی نوی او دا کتاب ما تاڑو ملوشوی نوی ولا مدر ما حسابیا او زپا دید سر نه پیش بیش دی حساب سوی یا لیتا کانت القاضیا کاش چه ددا یو خدا چه دا مرگ دد پیسل کون کیوی یعنی پیارو جو نراتلی واپس دنیا تر اتل نوی ماغنانی مالیا دفنک مانا زما مال او تباش زمانا زما باچی خوزوهو اوی سیدر را پا غلوهو غارکی ولی توقواتوی ثم الجحیم صلوهو او بیا اورتن نباسی صلوهو اورتن نباسی ثم پی سلسلت زروها سبون زران او بیا پا یو زنزیر کی چیو کڑے بے او یا گذی فسلکوه وطلی دلر ناولی وجه صدا انہو کان لا یمن باللہ العظیم ولا احضو علا طعام المسکین فلیس لہو اليوم هاونا حمیم نو نشتا دیدتا دا پار نلو دیدتا گرمی بو ولا طعام الا من غسلین ونبا طعامی مگر بینی زوی بی لا یاکلوه الا الخاطئون نبا خردی را مگر مشرکان اس مخ کی رکو کی صداقت تا قرآن او صداقت تا رسول ذکر کی وفي الركوع صداقة الرسول والقرآن فلا اقسمو بما تبصرون وما لقسمی فاغی کتاسیوی نه وما لا تبصرون او فاغی کتاسیوی نه انہو لقود رسول کریم دا قویناد رسول ذتمندہ وما هو بقول شاعر او دا نده شاعر نده شاعر وما هو بقول شاعر دا وینا شاعر نده قلیل اما تؤمنون لکس تاسون ایمان روڑی او نده دا قول دا کاهن قلیل اما تذکرون لکس تاسون اپن دخلی تنزیل من رب العالمین رالے گل دا دی کتاب دا طرف دا رب العالمین ندی ولو تقولنا علینا بعد الاقاویل کدی جوڑ کی پمگوان بعد خبری لاخد نامنو بلوطین او من اسدرمونگ دا مرے در گوننا ثم لقطعنا منه الوتين او بیا وقت کو دلرا ارغنا فما منكم من احد عنه حاجزين نفما منكم نشت يوكس تاسنا من احد يوكس حاجزين سي امن كون کی شی دا عذاب دا اللہ نا غن عذاب منکی فما منكم من احدنا لیس منکم احدنو یجبرنا عنہ یعنی دا سی اوکس نشتا سی آغا دیو خبری چی کم دینو آغا اللہ وی و غیر و کاوت واقع شو انہو لتذکرتو للمتقین دا پندو نصیت تیو متقیانو دا پارا وَإِنَّا لَنَعْلَمُ او مونږ پوېګو اي ان منكم مكذبين چې تاسو کې بعد داسې کسان دي چې نسبت ته دروغ کوي وَإِنَّا لَنَعْلَمُ مُصَفَّتَرَا ان منكم مكذبين چې تاسو کې بعد داسې چې نسبت ته دروغ کوي حق تا وَإِنَّهُ دَا قُرآن تِذِي لَحَسْرَتُنَا لِلْكَافِرِينَ حَسْرَتْ تَيْبُ كَافِرَانُ دا قرآن دا کافرانو دا پار حسرت تے دکا چوی نمانی نو سار لبا تکم دینو دے افسوس کئی دا و انہو ایل قرآن او مدارک وی چه دا دین امراد دے زمین نا قرآن امراد دے او انه لحسره على الكافرين وانه لحق اليقين ذو حق يقيني فسبح باسم ربك العظيم فسبح بس باقي بيان کا جنم درب چلوه ذات ته دا رکو چوان پدې کې ذکر راغې دا دلیل صداقت تا رسول صداقت تا قرآن دادوی مرکو دا صورت حاقی چی دا دیکی صداقت تا رسول فلا اقسمو زمان قسمی انہو لقول رسول کریم دا تصدیق چی کم دے ندا دا رسول او یعنی صداقت تا رسول او ام دی کی رست و راضی صداقت دا قرآن نو دا رکو چی دا نو مشتمل دا پا صداقتینو سر صداقت دا قرآن دا قرآن او صداقت چی کم دینو دا قرآن او صداقت دا رسول و صداقت دا قرآن دا دو خبری پا دیرو کو فرگو داول فلا اقسم ما تفسرون و ما لا تفسرون انہو لقول رسول کریم و یو طرف تا دی سر اثبات تا رسالت کی گی کتا رسول او بل طرف تا پا دی سر دا غیر دا تا قرآن صداقت ثابتی گی او دا دوالا چکم دینو تا ذکر کی گی ام دادی آیاتون نادیم استنباد کی گئی لیکن اِنَّهُ لَقَوْضُ رَسُولِ الْكَرِيمِ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ الشَّاعِرِ او نئے دا قول دا شاعر قلیلا ما تذکرون کمستا سونا پندہ غسکن کی دی او نئے قول دا کاہن کم ستاسو نه پنده اوستون کې راتل د دې طرف طرف العالمین نه ولو تقول بعض الاقاويل ولو تقول علينا بعض الاقاويل فدې په موږ بعد خبره ځان نه جوړي کې داخل نامن باليمين نو موږ به دې په خلاص باندې لوس لاقد نامنه باليمين او دغه دا ثم لقطعنا منه الوتين بیا با پرې به کوددنا الوتين عرق يتعلق به القلب دا یو عرق دی يتعلق به القلب چې زړه ور سره انختی وي یو عرق دی چې هغې سره زړه انختی وي وما منكم من احد نو نشته ستاسو نه یو کس عنه عاجز فما منكم من احد نو نشته دی یو کس عنه د هغه نه عاجز پرده کون کی حاجز مانا منی کون کی اللہ واللہ کوئی از آیات سمت لاز دی ویلیس لنا احدن من کی یو کس داسی نشتا فما منکم من احدن نشتا ستاسو نیو کس دامن زیادی دی او عنه حاجزين چې وی دي د ځان نه دفاع کوونکی او یا فما منكم من احد عنه حاجزين حاجزين نه جمع مراد ده تفسير فتو القدير خپل دا کړی هغه وای ليس منكم احد يحجر فاعله ويدفع عنه ليس منكم احد يحضر فاعله ويدفعنا تدفع دلتا يعني ليس منكم احد يوقف داس نشتا سيحضرنا عنه شدي من نسو غمونغا نخلاسكي ويدفعنا او منغا تندفكي يا لك کدا پیغمبر پا منگ باند دا زان نا خبرو کی نو منگا با دا دنا دی با اونیسو بالیمین یعنی بیمینهی یا بالیمین مانا بالقوتی او بیا چی اونیسو نو بیا با سوکو لقطعنا منه الوتین دا مریر گنا با تکڑکو نو بیا با سی وی فما منکم من احدنا ليس منكم احد يحجرنا عنه تاسو کې یو کس نشته چې موږ د دنه بند کی ويدفعنا وانه لتذكره للمتقين دا قران پند او نصيحت ته د متقين لپاره وانه لنعلم متفقدا ان منكم مكذبين تاسو کې سکتان دي نسبت ته درو کوي وانه دا قران چې د حسرت على الكافرين دا حسرت په کافرانو باندې کلا مدارک کوئی دا انه ضمیر هو قران تراجه او لا حسرت علی کافرین په کم ټیم کې وی عند مشاهدتهم ثواب المؤمنین کلا چې دې مشاهده کې ثواب د مؤمنانو ثواب د مؤمنانو وانه لا قل یقین دا قران حق یقینی فسب بسم ربک العظیم نو بس پاکی بیان کا دا نم دربو چلوے دیں سنگا پاکی بیان کا وای سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ دا سورة ملک کی او خبرہ پاتشوا پزیلت کا سورة ملک او اغا دید پارا ذکر کم چھے منگا اتاسو رائی باندے ملک سورة پاتحا دا صورت ملک دا غی بارک راضی چه دا دا عذاب دا قبر نصره بچ کئی هی الناجیتو هی الناجیتو سوک چه دا شپید و دا کیدو نمخ کے دا بارک اللذی پا پابنده سروی نوی هی الناجیتو هی الناجیتو دا دا عذاب قبر نصره بچ کئی دا دیو دینا مسنون عمل دی چه سلی دا شپید و دا کیدو نمخ کے سو وی سورت ملک او یو بیا دی ودش نو دا مسنون عمل دا خپلول پکار دی. او روح المانی دی دی کلی کلی دی چه ما دا کم وقت نا هوش سنبال کرده هوش نو دا آغی نرستو ما نا تبارک اللذی دا شپی نا دا پاتش علیکا غطا خبره دا کنا منگا خوشتی اولو رولو بس ای دا مسنون عمال دا دا که دو وقت کی ای دی او بس بیاو دش. روح المانی دا اصی روح المانی نده دا کار کرده و کار خواه فلال نیمه گنته را پار تفریقه و نا پیابا که خیری دا دغه با رسو سپاره تا با سبق سی رسو او بیاو پسی گورو که وقتو نو کتاب با موایو کنه کتاب با باوکم پینزه با دی بیاوایو که وقتو نو اس بوایو کنه کتابو نو ختمو باوکم پینزه با دی با که خیری بیا رازی لکنه پرو نو پشن پرون خو پس سکو سالگان نور آغلی خو برحال دغالی دا اصول منس که نیم اگن منس که تفریق کو خو یا دو خبر ذهن که کی گی یا خو دا سقایت العطشان کتاب چاپ شوه دی دا قرآن شریف تا آخری سی پاری نحوی صرفی او دا اجرا پا ترس بانده پاغی که پا رموزو بانده لک پویدل آغا استازی رهنمائی غواری نا آغا سمرگرو آغا حاصل کرده و پرون آغای دا تقاضا و چیر دی بانده منگ پویش فا آغا منگا دا سوچو کچه سمرگری خبر ندینو چه کم مرگری شوقیانی او اغا دا کتاب حاصل کی سیف الرحمن طالب سر دلتا کی پروتی سیف الرحمن نو اغا طورتا پیوزی بانی بیا گلتنی ما که دا غیغا دا غا اوشی نو اغو چه کم شوقیانی اغا کتاب حاصل کی من گورو کنن کی گی که یا بیگالا یا سبا چه اغا دا غا او کدا کتاب بارکی دویم د سندونو باره کې مرګرو خبره کوله نو چې کوم هلکانو هغوی پابندۍ سره درس اورېدلی دی که چېرته د عذر په بنیاد باندې یو ورځ دې مچوټي ته شوی د خیر دی خو چې غوپې نه دي والي پکې نو هغه مرګري اسد یا سیف الرحمن فضلحت مولوی صاحب دې درو کسانو کې نومونه ولیکئ دوی سره دی وقفه کې او کتاب چې دی نو هغه کم مرګري شوق کوي نو هغه حاصل کوي ځکه چې دا سندونه چې دي نو دا به ډکولي بیا دې باندې به مهرونه او دسخت وي بیا بعض طالبان عین هغه دغه کې را شي چې یاره مونږ سند غواړو نه بیا نه ډکېږي او نه مهر ته سوزګار یم بیا کارونه ګڼ شي نو یو خو هغې د پاره اوس نه اوس هم وخت لږ دی منځ کې یو ورځ ده پکې خو بهرحال کسان ګڼ دي ملګري لیکلو والا شته وبه لیکي د ختم سلسله کې دا پروګرام به وي چې سبا شپې له به چې کوم ملګري نومونه ولیکي نو د هغوی سندونه ماسخوتن مونځ چې تراویو شي دا سندونو تقسیم به یو سندونو تقسیم پسې به اصلاحی بیانی زمونږ استاد چې کوم مشغله را دې سلسله کې د علم او د عمل باره کې هغې دپاره چې کوم مرګري جوماتونو کې دي ای به هم راځي او ټول به راځي تقسیم اسناد هغې پسې به مختصر بیانی او بیا به اجتماعی دعای زمون د طالبانو هغه مرګري چې هغه جماعتونو کې نو هغه لوم سبا راتلل ماسوتن پکاري سخو راضی خو سبا به ټول الله پکاري کوم زینو کې چوسیږي سبا کخیر دغه کې به هغه صفا کوي چې د بیټکو کې په جمعتونو کې چې هغه ځای نه صفا شي. بل چې کم چرته پاتې کېږي یا کم دلته پاتې کېږي هغه خپلو ملګرو سره رابطې وکړي. د خیرې دعا چې ده نو دا به مونږه کوو چې کم شوقیان د دعا وي ځان را رسوي که نه په کار خودي چې کم درس اوري چې هغې دېش پېله ځان چې کم دی نو رورس د دغله دعاله نو دعا به مونږ د نهې پر ورځ باندې سبا نه بل ورځ د لسو او یولسو منځ کښې به که خیرې دعا کوو انشاءالله. اول نه به ګلاب شاعر صاحب سره که خیرې خبره کوو مونږ خو لږ دغه کړی دی اوسه پورې خبره نه ده کړې. خیر دا د اسد کار دی نو دی پې شوکاري نو هغوی سره به خبره کوو که خیرې. اول به هغوی ستا اوسته خپل کلام وایي او بیا به ختم وي بیا به دعا وي د لسو د یولسو منځ کښې به رخصتي. نو دا یو څو خبرې وي د دې خیال وساتئ او اوس نیمې ګنټې دپاره تفریح بیا که خیرې به دا باقي سبق پوره کړو. دا لیست بند کړئ، اڅک نه کړئ، دا بند کړئ.